Twee uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanaf 2040 moeten alle nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Dat hebben 11 landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow op initiatief van Nederland. Onderdeel van dat plan is dat in 2030 30% van alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. En in 2050 moeten de voertuigen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. De landen gaan nu beleid maken om die afgesproken doelstellingen te halen. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. IC-arts Diederik Gommers wil dat er zo snel mogelijk begonnen wordt met het toedienen van boostervaccins. Dat zei hij in Nieuwsuur. Volgens hem gaat de stijging van coronapatiënten in het ziekenhuis harder dan de RIVM-modellen hadden berekend. Niet eerder hebben IC's zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken, waarschuwt Gommers. De Nederlandse overheid is tegen de aanvullende eisen die Oostenrijk gaat stellen voor vaccinaties. Dat zegt demissionair minister De Jonge tegen persbureau ANP. Nederland probeert via diplomatieke weg de Oostenrijkse regels versoepeld te krijgen. Sinds gisteren geldt in Oostenrijk dat het coronatoegangsbewijs alleen nog geldig is van gevaccineerde en genezen mensen. Getest is dus niet meer geldig. Een originele Apple I-computer uit 1976 is in Amerika geveild voor $400.000, omgerekend €345.000. De computer is hoogstpersoonlijk in elkaar gezet door Apple-oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak. Het apparaat bracht minder op dan verwacht. Het veilinghuis rekende op een bedrag van $600.000. Jobs en Wozniak maakten slechts 200 Apple I-computers. Van het geveilde type zijn er zelfs maar 6 gemaakt vanwege het zeldzame houten omhulsel. Het weer. Vannacht kan het in het zuidoosten licht vriezen. In de rest van het land is het minder koud en in het noordwesten kan wat regen vallen. Overdag in het noorden kans op wat motregen. In de rest van het land droog en een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een hele goede nacht. Mijn naam is Joost en de komende twee uur hoor je de beste podcast van NPO Radio 1. Met om te beginnen het fascinerende verhaal van George Blake. Hij begon als spion voor de Britten, werd al snel dubbelspion voor de Sovjets. En als dubbelspion deelde hij allerlei geheimen en daarom werd hij veroordeeld tot 42 jaar cel. Maar hij ontsnapte en hij sleet daarna de rest van zijn leven in Moskou. En in 1999 interviewde journalist Hans Olink hem over zijn leven. En die gesprekken zijn samengebundeld in de podcast George Blake, Meesterspion. En dit is het vierde en het laatste deel waarin George ontsnapt uit de Britse gevangenis. George Blake zit 5 van de 42 jaar gevangenisstraf uit in de Wormwood Scrubs gevangenis. Tot hij op spectaculaire wijze ontsnapt. Na een spannende tocht in een camper neemt hij de wijk naar Oost-Berlijn. De KGB verleent hem onderdak in Moskou, waar hij op het moment van dit interview al 30 jaar woont. Zijn naam is synoniem met de Koude Oorlog. Met Wenen, met Berlijn, met Korea tijdens de jaren 50. Met spionage en verraad. Met spanning en avontuur. George Blake. In de vorige uitzendingen heeft u kunnen horen hoe de in Rotterdam geboren Blake tijdens de oorlog naar Engeland vlucht, in dienst treedt van de Britse geheime dienst en vervolgens belangrijke operaties verraadt aan de KGB. In 1961 valt hij door de mand en wordt tot 42 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Maar hij zit niet bij de pakken neer en bereidt zijn vlucht voor. Hij heeft zich inmiddels verzekerd van de diensten van 2 Engelse pacifisten en een eigenwijze Ier, die net is vrijgelaten en een walkie-talkie de gevangenis heeft ingesmokkeld. Toen had ik die walkie-talkie en hij was daar niet ver vandaan, een paar honderd meter. En toen, s'avonds, nadat het licht uit waren en ik lag in mijn cel, en dan lag ik met de rug naar de muur, met mijn gezicht naar de muur, en ik had die walkie-talkie in mijn hand. En hij in zijn kamertje. En zo konden we met elkaar praten. En alles regelen. Dat was natuurlijk een ontzettende grote hulp. Maar het was ook een beetje een verleiding. Want dat was een manier om met de buitenwereld te spreken. En soms spraken we nogal lang. En toen op een goede keer, we hadden 's avonds, op de zaterdagavond had ik met hem bijna een uur, zo hadden we met elkaar gepraat. En de volgende dag komt een van de gevangenen die ik goed kende, gelukkig ook, en die mij toegedaan was, kwam bij me met een heel verontsteld gezicht. En die zei, man, pas toch op, ik heb jullie gisteren op de radio gehoord. Want die had een radio, want vele gevangenen hadden een radio. En nou vonden die gevangenen het leuk om naar de politie te luisteren. Die politiewagens, die spraken met elkaar op een bepaalde golflengte. En dan vonden ze dat leuk om 's avonds naar die politie... ik wist niet eens dat dat bestond, maar die luisterden ze daarna. En nou bleek het dat die golflengte die wij gebruikten heel dicht was bij die golflengte van de politie. En toen zegt hij... ja, ik lag gisteravond naar die politiewagens te luisteren. En... Ik draaide een beetje en toen hoorde ik ineens twee stemmen. En ik dacht eerst dat het een toneelstukje was. Die twee mensen die met elkaar praten. En toen herkende hij ineens mijn stem en de stem van die Ier. En toen hoorde hij natuurlijk en toen begreep hij waar het over ging. En toen heeft hij mij ineens de volgende dag gewaarschuwd. Maar hij had ook naar de directeur kunnen gaan. Om zelf, omdat hij had levenslang... Dus hij zou... Jaloers kunnen zijn geworden. Ja, nou, en hij zou een gedeelte van zijn straf zou kwijtgescholden zijn. Daar ben ik zeker van. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft mij gewaarschuwd. En toen heb ik natuurlijk mijn vriend gewaarschuwd. En toen zijn we verder heel voorzichtig geweest... om er heel kort met elkaar te spreken... en alleen maar wat absoluut noodzakelijk was. Nou goed, toen is dan... de dag vastgesteld. D-Day? Ja, in het eind van oktober. Want er waren een paar ontvluchtingen geweest... en er werden nieuwe veiligheidsmaatregelen genomen in de gevangenis. Bijzonder werden er netten gebouwd voor de grote ramen. Het was een gotische hal. En daar had je van die grote, bijna als kerkramen. Ja. En dat waren van die kleine raampjes... waarvan er één vast zat... En de andere die kon bewogen worden om de verse lucht binnen te laten. En daar werden dan netten voor gebouwd, ijzeren netten. En het was ons plan, omdat ik dat we een van die ruitjes zou breken... daar liepen die galerijen daar langs... en dus op voethoogte zouden we een van die ruitjes breken... en dan... zou een van mijn vrienden, dat was een dief die dat heel goed kon... een inbreker, die zou dat ijzeren staafje... tussen het vaste raam en het bewegende raam... zou die breken. Mm-hmm. En dan zou er een opening zijn die net groot genoeg was om mij door te laten. En dan zou ik zo op een klein afdakje... dan op een, er was een gangetje dat zo dat overdekt was naar een ander gebouw... Daar zou ik dan van dat afdakje zo op dat dak van dat gangetje kunnen komen. En dan heel makkelijk beneden in de hoek van die grote hal staan. En daar waren net vier torentjes aan de hoeken van die hal. En daar kon je dan een beetje schuilen. En daar zou ook Sean Burke, die me helpen zou... die zou precies weten waar ik stond... zodat hij daar de ladder over de muur kon werpen. Dus we hadden alles voorbereid. En toen hadden we besloten te doen op een zaterdagmiddag... want op een zaterdagmiddag was er bioscoop. En dan konden de gevangenen, maar dat was vrijwillig... konden ze naar de bioscoop gaan, dat wil zeggen in een aanlendend gebouw... of ze konden blijven. Dus in de hal. En dan was er televisie en schaakmensen speelden schaak... en die bewakers die waren ook, die speelden kaart met elkaar. En het was er zo'n en er werd theegedronken. Er was een hele rustige atmosfeer. En mensen die maakten hun celletjes schoon en zo. En dat was ook belangrijk, want dan werden de dekens... over die balustrade gehangen om te luchten. Mm-hmm. En daarom hadden wij een deken gehangen boven die, waar dat raampje waar ik door zou gaan. Dat kon je dus niet zien vanwege die deken door die bewakers die in het midden van de hal aan een tafeltje zaten. Die konden dat niet zien. En toen was dus alles klaar. En ik had mijn walkie-talkie. En toen begon het, om een uur of vier begon het te druilen, te regenen. En we hadden afgesproken om 6:00 zouden we beginnen. Dan waren de mensen nog in de bioscoop, die waren nog niet terug. Want om 7:00 werden de cellen weer gesloten. Dus we hadden net dat ogenblik gekozen. Tegen 6:00 was alles klaar voor de vlucht. En ik kon mijn vriend oproepen door de walkie-talkie. Hij stond aan de andere kant van de muur met een auto. En toen mijn vriend in de gevangenis, de dief, die heeft toen heel gauw dat ijzeren raampje gebroken. En toen was dus de weg open. Dus toen ben ik vlug naar beneden gegaan, over die galerij. Het raampje door, van het dakje afgesprongen. En stond toen in een kleine nis die gevormd werd door dat torentje en het gebouw. En daar heb ik staan wachten. Het regende hard tegen die tijd. Het was al bijna donker, het regende hard. En de posten die stonden op de hoeken van de gevangenismuur, die konden mij niet zien. En de patrouilles die liepen niet, want het regende ontzettend hard. Dus dat heeft ons erg meegezeten. En toen heeft hij dan dat laddertje, dat was van touw gemaakt en van breinaalden, dat die treden als het ware stijf bleven staan. Die heeft hij over de muur gegooid. Dat duurde nog even, omdat er waren alle mogelijke hindernissen. Maar daar wil ik nou niet op ingaan, want dan wordt het te lang. En toen ben ik over de muur, heel vlug dat laddertje opgeklommen. En keek ik over de muur en daar zat hij daar beneden. Met de auto stond hij daar. En toen heb ik me zo aan mijn handen laten hangen en wilde ik naar beneden springen. Maar hij dacht dat hij me beter op kon vangen. En dat ging allemaal in een ogenblik. En ik dacht, als ik nou op hem spring en er is iets met hem, dan weet ik niet meer verder waar ik heen moet. Wat moet gebeuren? Dus ik moet zorgen dat ik niet op hem spring. En toen heb ik zo'n beweging gemaakt. En om hem niet bovenop hem te springen, terwijl hij probeerde mij op te vangen. In ieder geval kwam het erop neer dat ik slecht aankwam beneden op die kiezelstenen en mijn pols brak. En hier mijn hoofd, een groot gat in mijn hoofd met waar het veel bloed uitkwam. En toen heb ik geloof ik een ogenblik het bewustzijn verloren. Maar niet lang. En hij heeft me in de auto gesleept. En daar lagen een regenjas en kleren en een hoed. En toen zijn we ineens weggereden. Was er al bekend waar En toen heeft hij me, toen had hij een flat gehuurd op ongeveer 5 minuten afstand van de gevangenis. Dat is het beste misschien dan in zo'n situatie. Ja. Dat verwachten ze niet. Dat verwachten ze niet. Dus dat was heel dichtbij. En daar waren we in een paar minuten. En toen heeft hij de auto daar laten staan. En toen zijn we, het regende hard, er was geen mens op straat. Zijn we naar dat huis gegaan en daar had hij dan in dat achterhuis, daar was zo'n apart flatje met zijn eigen ingang, een kamer en een keukentje. En vuur brandde daar en daar was ik toen. Nou, en dat was natuurlijk ongelooflijk gevoel. Maar ja, ik bloedde, mijn hele gezicht was vol bloed. Dus dan hebben we dat afgewassen en dat bleek nog niet zo erg te zijn. Dat was meer bloed dan dat het een wond was. Maar mijn pols, die deed erg pijn. Nou ja, toen zei hij, ja, ik moet nou ik moet nou weg om die auto kwijt te raken. Dus toen is hij weggegaan en die auto ergens neer te zetten. En toen was hij om 9:00 weer terug en toen bracht hij carbonade mee en Kroketten. En appeltaart. En toen, hadden we een heel gezellig etentje. En cognac en bier. En toen luisterden we naar het nieuws. En toen zagen we daar wat er gebeurd was. In de gevangenis. Dat was een hele opschudding natuurlijk. Televisie. Op de televisie, ja. Dat ik ontsnapt was. En al de Sovjet en andere ambassades van socialistische landen werden bewaakt. En al de schepen in de havens werden bewaakt. En de vliegvelden werden bewaakt. En ik zat 5 minuten daar vandaan in die gevangenis. Zou er trouwens een mogelijkheid geweest zijn dat de KGB u geholpen zou hebben? Nou, het zou mogelijk geweest zijn, maar ik denk dat dat toch te moeilijk en vanuit hun standpunt te gevaarlijk zou zijn geweest. Want als dat verkeerd gegaan was, dan was dat natuurlijk een heel erg groot internationaal schandaal geweest. Dus ik wist dat ik op mijn eigen krachten moest rekenen. Groot-Brittannië is in rep en roer. Vliegvelden en havens worden zwaar bewaakt en ondertussen wordt Blake door zijn vrienden overgebracht naar een flat in Hampstead. Maar de politie heeft niets door. Blake bereidt vervolgens met een echtpaar dat hij in de gevangenis heeft leren kennen zijn vlucht voor. Het paar huurt een camper, bouwt de keukenkastjes om tot een schuilplaats voor Blake. Met hun 2 kinderen van 2 en 3 jaar achterin vertrekken het echtpaar en Blake kort voor de kerstdagen van 1966. We gingen om 6 uur 's avonds weg om naar Dover te gaan met de nachtboot. En toen zijn die kinderen, de moeder heeft hem toen naar bed gebracht. Boven dat kastje waar ik lag. En zo zijn we vertrokken. Die kinderen wisten ervan? Die wisten er. Nou, er waren kleine kinderen, die wisten niks. Natuurlijk, die een was 2, de andere was 3. Dus die hebben me niet eens gezien, om te beginnen. Maar toen hebben ze me zo'n rubber kruik gegeven. Zodat als ik onderweg, want ik moest daar 9 uur in dat hokje zitten, onderweg een plas moest doen. Ja. Dat ik dan iets had om dat daarin te doen. En dus ik zat daar met die kruik. En toen vertrokken we door Londen op weg naar Dover. En toen kreeg ik het steeds en steeds benauwder. En toen begreep ik al gauw dat het was vanwege die rubberlucht van die kruik. En ik op een gegeven ogenblik voelde ik dat ik het niet meer uit kon houden. En ik had toch niets aan die kruik. Want ik zat zo ingekrompen dat ik die toch niet op de juiste plaats zou hebben kunnen brengen. Dus toen heb ik dan gebonkt. En toen hebben ze me toch gehoord tenslotte. En toen zijn ze gestopt. Toen waren we al niet ver van Dover. En toen zei ik, moet eruit, ik kan het niet uithouden. En nou, gelukkig, het was stil op de weg. En toen ben ik eruit gekomen. En toen voelde ik me ineens beter. Maar eerst moesten die kinderen weer naar die voorbank gebracht worden. En toen zeg ik, ja, maar dat kruikje, dat moeten we nu niet meer hebben. Dat heb ik niet meer nodig. Dus toen ben ik er weer ingegaan. En toen is het verder heel goed gegaan. Want zonder dat kruikje ging het heel goed en kon ik rustig ademen. En die kinderen die werden daar weer naar bed gebracht. En toen waren we al gauw in Dover. En toen hoorde ik dan, ik kon het alleen maar horen, dat we door de douane gingen. Dat was natuurlijk een angstig ogenblik. Ja. Zouden ze die auto onderzoeken of niet? Ja. Maar we hadden speciaal de dagen vlak voor kerstmis uitgekozen. Zodat er veel toeristenverkeer zou zijn. Ja. En dus de douane niet zo nauwkeurig zou kijken. En inderdaad hebben ze alleen maar naar de paspoorten gevraagd. En toen zijn we op de Belgische veerboot naar Oostende gegaan. Dus toen was ik al ineens op Belgisch gebied. Maar ik heb toen de hele tijd natuurlijk in dat hokje gezeten, de hele overtocht. En toen kwamen we in Oostende aan wal. En daar ging het ook zonder moeite door de douane. En toen we eenmaal buiten de stad waren, toen hebben ze me dus eruit gelaten. En dat was natuurlijk heerlijk in die frisse lucht te zijn. Nou, en toen ben ik verder, toen we door België reden, heb ik gewoon in de auto gezeten. En de kinderen, die kleine kinderen, die waren helemaal niet verwonderd dat er plotseling weer iemand anders in de auto was. Nee, dat vonden ze gewoon. Dat het... En u werd natuurlijk niet direct gezocht, want men wist niet dat u Engeland verlaten had. Nee, men wist niet dat. Er werd wel ontzettend naar me gezocht. Ja. Ze hebben wel eens op een keer zelfs een begrafenis opgehouden om in de lijkkist te kijken. Mm-hmm. En ze hebben dus nonnen aangehouden om te dachten dat ik als een non vermomd was. Maar dus ze waren wel aan het zoeken. Maar dat is goed gegaan. Dat wisten ze natuurlijk niet dat ik in die... En dan was een familie, twee, een man en een vrouw en kleine kinderen. En met vakantie. En toen aan de Duitse grens ben ik weer in dat hokje gekropen. Maar niet lang, voor een minuut of 20, tot we weer erdoor waren. En dat die grenzen, dat was heel makkelijk. En toen hebben we de hele dag door Duitsland gereden. En toen kwamen we tegen de avond aan bij Helmstedt. Dat was de autobaan naar Berlijn. En daar was de Duitse de grens tussen West- en Oost-Duitsland. Nou, door de West-Duitse grens ging het ook weer makkelijk. Maar toen we aan de Oost-Duitse grens kwamen, waren ze daar veel strenger. En ik wilde, dat moet ik erbij zeggen, wat heel belangrijk was. Zij wilden niet iets te maken hebben, als het mogelijk was, met de autoriteiten van een van de communistische landen. Want ze wilden niet dat er later gezegd zou kunnen worden dat zij voor die landen gewerkt hadden, of voor een van die diensten. Want zij hadden het gedaan ook uit idealistische overwegingen, omdat zij vonden dat een straf van 42 jaar, dat was een onmenselijke straf. En dan was het toch eigenlijk beter nog iemand dood te schieten. Maar dus dat was heel belangrijk voor hen. Maar het was zo. Ik kende natuurlijk, omdat ik 5 jaar in Berlijn gediend had, kende ik heel goed de omstandigheden in Berlijn. En daarom wist ik dat het, als we naar Berlijn gingen, dat het mogelijk zou zijn voor hun mij daar te brengen zonder iets te maken te hebben met die Oost-Duitse autoriteiten. Want het was een Engelse wagen en zij waren Engelsen. Dus ze konden alleen maar gecontroleerd worden door de Sovjet-officieren die daar waren. En niet door de Oost-Duitsen. Die hadden geen recht om voertuigen van geallieerden te controleren of op te houden. En dus aan de Oost-Duitse grens hielden ze op, stopten we. En daar was het oponthoud een beetje langer. En er werd naar de papieren gekeken en iemand keek in de auto. Ik hoorde de deur opengaan. Ik keek in de auto. Maar die zag die kinderen daar slapen. Dus die hebben die deur weer dicht gedaan. En toen konden we doorrijden. En ben ik erna dat we de Elbe overgegaan waren, toen ben ik er weer uitgekomen. Toen was het al laat in de avond. En we waren allemaal erg moe, want we hadden de hele dag gereden en die spanning en zo. En toen was de stemming eigenlijk in plaats van heel vrolijk en luidruchtig, nadat dan toch eigenlijk de hele operatie geslaagd was, die was een beetje mineur. Want zij hadden gezien die wachttorens en dat prikkeldraad en die machinegeweren en die grote schijnwerpers. En ze dachten, ja, waar hebben we die man nou? Waar brengen we die man nou heen? Die hebben we uit de ene gevangenis gehaald. Brengen we misschien weer in een andere. Had u zelf dat gevoel ook? Nee, ik had dat gevoel niet. Want ik wist heel goed dat ik goed ontvangen zou worden. Dat wist ik. Dat gevoel, dat had ik. En dat had ik ook later gebleken, is groot gelijk in. Maar zij wisten dat niet. En zij waren natuurlijk erg onder de indruk van wat ze zagen. Nou, en toen kwamen we zo tegen 12 uur, kwamen we bij de Oost-Duitse grenspost bij Berlijn. En ik heb ze toen uitgelegd wat ze moesten doen. Ze konden daar ook gewoon doorrijden, omdat ze geallieerden waren. En dan zouden ze naar West-Berlijn gaan, dan konden ze doorrijden. Dan zouden ze in een hotel blijven voor een paar dagen. En dan zouden ze weer teruggaan, dan zouden ze nog in de Harts logeren. En dan zouden ze ook teruggaan naar Engeland. Dus dat was op ongeveer zo 300 meter van die grenspost hebben we de auto aan de wegkant van de weg gezet. En toen ben ik uitgestapt en toen hebben we afscheid genomen. En het was natuurlijk heel aandoenlijk. En ik heb ze bedankt en ik heb gezegd, ik hoop dat jullie nog eens zien zal. En nou, toen hebben we afscheid genomen en toen zijn zij doorgereden. En toen heb ik gewacht tot hun achterlichten uit het zicht verdwenen waren. En ik wist dat ze door die Oost-Duitse post veilig doorgekomen waren. En toen ben ik daar te voet heen gegaan. En heb mij gemeld bij die Duitse grenswacht. Nou, ik had geen papieren, niks. Absoluut niemand niks. Kwam lopend daar langs of wel? Of niemand kwam lopend daar? Nee, en niemand kwam lopend daar in het midden van de nacht. Dus dat was een hele verrassing. Enfin, toen heb ik gezegd dat ik een... Ik spreek natuurlijk goed Duits. En ik heb gezegd dat ik ben een Engelsman en ik wil een Sovjet-officier spreken. Blake wordt spoedig geïdentificeerd. De KGB steekt hem in de nieuwe kleren en brengt hem naar Moskou. De eerste indrukken van de stad vallen hem niet mee. Moskou was in die dagen natuurlijk niet zo mooi als het vandaag is. Het is was een beetje gammel allemaal, een beetje oud. En een beetje allemaal versleten en zat slecht in de verf en zo. Maar ik zelf had een mooie warme flat. En ik had warme kleren. Maar ik voelde me natuurlijk vrij eenzaam. Want uw vrouw en kinderen waren in Engeland. Mijn vrouw en kinderen waren in Engeland. En toen was er een moeilijk ogenblik. Door het feit dat mijn vrouw, die had me elke maand, tezamen met mijn moeder, hadden me in de gevangenis bezocht. Maar enige tijd voor ik ontvluchtte, en dat wist natuurlijk niemand dat ik van plan was te ontvluchten, en zij wist dat ook niet vanzelfsprekend, vertelde ze me dat ze een man gevonden had die met haar wilde trouwen. En dat ze daarom wilde scheiden. En dat was natuurlijk voor mij moeilijk, maar aan de andere kant kon ik dat natuurlijk niet weigeren. Want ze was eigenlijk in de positie van een weduwe. Ik had 42 jaar gevangenisstraf, dus dat kon ik niet weigeren. En daar heb ik ook ineens in toegestemd. Maar aan de andere kant wist ik dat ik zou ontsnappen. En als dat lukte, dan hoopte ik dat ze misschien met de kinderen hier zou kunnen komen. Maar dat kon ik er niet zeggen. Dus dat scheidingsproces, dat liep. Mm-hmm. En toen was ik er al niet meer, maar dat ging toch door. Maar dat was natuurlijk een beetje moeilijk voor me. Want ik dacht, ik wilde dat ze hier komen. Maar nou bleek achteraf toen heb ik zelf begrepen, heel goed. Vooral toen ik later Donald McLean en Philby heb leren kennen, dat nooit een succes zou hebben geweest. Dat het voor haar, vooral omdat mijn vrouw echt de Engelse was, mm-hmm, die alleen maar goed vond, want Engels was. En dan had ze zich hier nooit kunnen wennen. En voor de kinderen, dat zou allemaal heel, heel moeilijk. Dat zou een tragedie geworden zijn, mm-hmm, als ze hier gekomen was. Maar dat wist ik toen natuurlijk niet. Ja. Dat begrepen. Maar dat heb ik al vroeg begrepen. Dus die eerste tijd was natuurlijk een beetje moeilijk. Probeerde de KGB u een beetje op uw gemak te stellen? Ja, natuurlijk. Die deden alles om het hier op mijn gemak te stellen. Die gingen met me wandelen en die namen me mee naar het theater. Maar aan de andere kant wilden ze ook niet dat het in het begin bekend was dat ik hier was. Dus moesten ze ook een beetje voorzichtig zijn, dat ik niet in plaatsen kwam waar vreemdelingen waren, zodat ik niet herkend kon worden. Dus jullie woonden door buitenwijken? En ik liep te wandelen en er was altijd iemand bij me, met me meeging. En er was een huishoudster die voor me zorgde. Maar toen, na enige maanden, werd het dus mogelijk eerst dat ik aan mijn familie schreef. Dus eerst werd er een brief gestuurd, zogenaamd uit Egypte. Dus toen kreeg mijn moeder die brief dat ik dan in Egypte was. Dat was niet waar, die brief die was daar gepost. Ik zat hier. En toen, weer een maandje, schreef ik een brief uit Oost-Berlijn. En toen vroeg ik of mijn moeder dan naar Oost-Berlijn wilde komen. En ik kende mijn moeder en ik wist dat ze dat onmiddellijk doen zou. En inmiddels woonde ze in Nederland. Want, nou, dat was nog weer een ander verhaal. Maar toen... dus toen hebben we dat door de post allemaal gearrangeerd. En toen is zij... Dus zij dacht dat ik in Oost-Berlijn zat. En toen is ze met de trein naar Oost-Berlijn gegaan. En daar was iemand van de KGB, die goed Engels sprak... die stond op het Oostbaanhof waar ze aankwam daarop te wachten. En die herkende haar. En die heeft toen meegenomen naar Moskou. Naar Moskou gevlogen. En daar hebben we elkaar toen weer gezien. De eerste 6 maanden, toen woonden we hier samen. Gezellig. Ja, dus dat was heel gezellig. En zij kookte goed en ze ging naar de winkels, hoewel ze geen Russisch sprak. En in die tijd waren er haast geen vreemdelingen die naar Russische winkels gingen. Maar al gauw was ze daar heel bekend. En dan schreef je op een papiertje hoeveel het... Dan schreven ze voor haar op een papiertje hoeveel het kostte. En dan ging ze naar de kassa en dat betaalde. Want het was hier erg moeilijk om te kopen. Want je moest altijd in de rij staan en dan moest je eerst bestellen wat je hebben wil. Dan moest je naar de kassa gaan om te betalen. Dan moest je het weer gaan halen. Dat was allemaal, maar dat deed ze allemaal. En dat, dus we hebben toen erg gezellig geleefd. En dan in de zomer ging ze naar Nederland. Ze wilde hier niet blijven? Nee, nee. Ze wilde hier niet blijven. Nee, nee. Om hier de hele tijd te blijven, dat zou... En ze was toen toch al in de 70. Dus dat, nee... Nou, en toen heb ik mijn vrouw ontmoet. Uw Russische vrouw? Mijn Russische vrouw ontmoet. En toen begon mijn leven zich te veranderen. Want eerst was ik natuurlijk helemaal... leefde ik heel afgescheiden en eenzaam. Maar gelukkig, zoals ik zeg, de eerste maanden was mijn moeder. En ik heb altijd erg goed met mijn moeder op kunnen schieten. En ze heeft altijd achter mij gestaan. Hoewel ze natuurlijk nooit... het met me eens was wat betreft wat ik gedaan heb. Maar ze heeft me toch altijd begrepen en altijd heeft ze me verdedigd en achter me gestaan. Ze heeft me niet kwalijk genomen? Nee, ze heeft me nooit kwalijk genomen. Nee, ze heeft me nooit kwalijk genomen. En tot de laatste dagen hebben we altijd de beste verhoudingen gehad. We konden altijd erg goed met elkaar opschieten. In het begin kost het Bleek moeite de Sovjet-Unie te zien zoals zij is. Kijk, ik probeerde alle scherpe hoekjes te verontschuldigen. Maar wat ik al spoedig merkte, was dat er iets was wat ik gedacht had dat hier bestond, dat hier helemaal niet bestond. En dat was, ik had gedacht dat met die nieuwe maatschappij, met die nieuwe maatschappelijke verhoudingen en de verhoudingen van de afschaffing van het eigendom, dat de mensen hier veranderd waren. Dat je hier andere mensen had, nieuwe mensen. Dat er hier een nieuw mens geboren was, als het ware. En dat was mijn eerste teleurstelling toen ik al ras begon te merken dat de mensen hier eigenlijk precies hetzelfde zijn als overal. En dezelfde ambities, dezelfde hartstochten, dezelfde eigenschappen, goede en slechte, als in andere mensen. En dan zag je natuurlijk ook, begon je al allengs te merken dat er toch wel een erg groot verschil was tussen de propaganda, dat wat in de kranten, wat in de televisie, in de radio voorgesteld werd, en de werkelijkheid. Mm-hmm. Ik begon natuurlijk ook al gauw te merken, vooral toen ik vrienden kreeg, dat de mensen eigenlijk helemaal niet tevreden waren met het systeem. En dat ze er ook eigenlijk niet meer in geloofden. Mm-hmm. En dan kwam ik dat natuurlijk tegen, dat de mensen mij heel verwonderd aankeken. Als ze dachten dat ik hier gekomen was, of dat ik mijn leven gewijd had aan de opbouw van dit systeem. Dat konden ze eigenlijk niet erg goed begrijpen zelf. Want in hoeverre was u bekend als u met gewone mensen sprak? Toen de gewone mensen zo op straat natuurlijk dan niet. Dan was u waarschijnlijk iemand die... Ja, niemand, maar natuurlijk kennissen van mijn vrouw en zo, die wisten wie ik was. Mm-hmm. Die wisten wie ik was. En toen ik later op het instituut ging werken, toen wist iedereen wie ik was die daar werkte. Dus dat begon al gauw, begon ik te begrijpen dat de werkelijkheid heel anders was dan wat er, zoals het voorgedragen werd. Kon u dat zeggen, bijvoorbeeld tegen de KGB? Ja, dat kon ik met de mensen die ik bij de KGB kende, dat kon ik wel zeggen. En die waren het ook gedeeltelijk wel met me eens, maar die vonden dan ook redenen waarom dat, hoe dat te verklaren was. En dat was dan ook wel gedeeltelijk te verklaren. Het was want nog een fase wilden, op weg naar een betere maatschappij. Ze wilden voorstellen zoals het zijn moest. En niet zoals het werkelijk was. Ja. En ze hoopten dat als de mensen daar steeds naar dat hogere ideaal streefden, dat het dan ook werkelijkheid zou worden. Maar dat was niet het geval, vooral omdat ik zeg dat de mensen hier zijn hetzelfde gebleven. En het is ook gebleken, zodra het communistische bewind opgehouden heeft te bestaan, hebben de mensen zich onmiddellijk getoond in hun werkelijkheid, hoe ze waren gedaante. In hun ware gedaante, niet waar? In Moskou ontmoet Blake oude vrienden. De voormalige Britse spionnen Donald McLean, Guy Burgess en Kim Philby hebben al eerder hun heil gezocht. McLean zorgt ervoor dat Blake zijn baantje als vertaler bij uitgeverij Progress op kan zeggen en wordt aangenomen bij het Instituut voor Wereldeconomie en Internationale Betrekkingen. Dat heeft een grote verandering in mijn leven gebracht. Want daar waren mensen die allemaal toch een veel bredere blik op het leven hadden. Dat waren mensen die allemaal die vreemde talen spraken, die ook vaak in het buitenland geweest waren, die zich bezighielden met de internationale politiek en de internationale economie. Dus die van de buitenwereld goed op de hoogte waren. En dat waren vaak hele interessante mensen. En daar hadden we een hele gezellige, groep. En dat heeft een grote verandering in mijn leven gebracht. En tot op heden ben ik nog bevriend met die mensen allemaal. Dus voor zover ze natuurlijk nog in het leven zijn. Want in de Sovjet-Unie was het natuurlijk heel belangrijk dat je werk had en dat je in een groep werkte. Want het was natuurlijk zo dat je... Dat was natuurlijk ook een van de vreemde dingen van het Sovjet-leven. Er werd eigenlijk weinig gewerkt. 3 dagen in de week gingen we naar het instituut. De 2 andere dagen, dat heette dan bibliotheekdagen. Dan kon je thuis blijven. Hoewel, dan de bedoeling was dat je dan naar een bibliotheek zou gaan. Om daar te lezen, maar... Dat gebeurde natuurlijk niet. Mensen bleven thuis, werkten daar of werkten daar niet. Maar als je dan op kantoor bij elkaar kwam, dan waren dat eindeloze gesprekken. Over de politiek, over het leven. Het is heel Russisch. En dan werd er thee gedronken en dan was er vaak een verjaardagspartijtje of een jubileum. Of iemand had een kind gekregen en dan werd er wodka gedronken. En dat was eigenlijk heel erg gezellig, maar er werd heel weinig gewerkt. En er is een grapje, maar dat weerkaatst toch wel een beetje de werkelijkheid. Vooral op die academische instituten. Dan kwam er een Japanse delegatie. Die kwam naar een van die instituten en die was daar aanwezig. En die waren daar enige dagen. En toen zeiden ze... het is heel interessant. En we zijn er. Maar het spijt ons heel erg dat wij als buitenlanders geen deel kunnen nemen aan uw staking. Want die dachten dat die mensen die daar in de gangen stonden, sigaretten te roken, met elkaar te praten, dat die aan het staken waren. En er was een andere anekdote die ook wel een beetje typerend is. Dan zeiden de arbeiders tegen de directie van hun fabriek... Dan zeiden ze, ja, jullie doen net of je ons betaalt. En wij doen net of we werken. Dat komt omdat het was vrijwel onmogelijk om iemand te ontslaan. Je moest het wel heel erg bond maken om ontslagen te worden. En dat betekende dat wat de mensen... Er waren natuurlijk mensen die heel consensueus hun werk deden. Maar de meerderheid, als die druk niet voelde... dan deden ze zo weinig mogelijk. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom dit systeem zo achterraakte. Omdat de mensen eenvoudig niet hard genoeg werkten. En dat aan de ene kant was natuurlijk goed... dat de mensen niet opgejaagd worden. Dat de mensen zekerheid hebben in de dag van morgen. Dat ze weten dat ze niet zomaar ontslagen kunnen worden. Dat ze weten dat ze hun geld kregen. Dat was altijd zo. Maar aan de andere kant ontbrak de stok. Mm-hmm. Vooral in de tijd na Stalin. De stok die de mensen een beetje opjaagde. Want of je nou veel werkte of weinig werkte... je kreeg je salaris toch... Mm-hmm. Begrijp je? Dus de verleiding was groot om weinig te werken. Ja, in die zin zijn mensen op de hele wereld ook hetzelfde. Ja, en als je door veel werken toch niet meer kon verdienen... Mm-hmm. dan dacht je, waarom zou ik het doen? En het was ook de houding tegenover het bezit was heel anders. Want alles behoorde aan de staat. Dat wil zeggen, het was van niemand in de werkelijkheid. Mm-hmm. En de mensen gingen daarmee om, op die manier. Er werd veel gestolen. Bijvoorbeeld, dat vonden ze niet eens stelen. Dat je bijvoorbeeld, als je papier nodig had... Ik bedoel, om schrijfpapier... dan ging je dat niet in de winkel kopen. Als je tenminste op zo'n instituut werkte, bijvoorbeeld. Dan nam je dat eenvoudig mee van het instituut. Hmm. Begrijp je? Nou, als iedereen dat doet, dan kan je begrijpen... dan. Kost dat veel geld. En zo was het. En mensen, arbeiders op de fabriek, die gebruikten daar ijzer en alle mogelijke dingen voor hun eigen doeleinden. En die gingen dat ook wel eens verkopen en zo. Dus, maar daarom kwam ik tot de gevolgtrekking dat het communisme of zelfs het socialisme alleen maar levensvatbaar is als de mensen zedelijk. Zo hoog gegroeid zijn dat ze uit zichzelf zo best mogelijk werken... en uit zichzelf zo goed mogelijk voor het eigendom van de staat zorgen. Mm-hmm. En dat is niet het geval, dat was niet het geval. En daarom geloof ik dat het nog heel lang zal duren... voordat het mogelijk is een communistische maatschappij op te bouwen. U zegt heel lang... Heel lang, maar, heel lang. Hoe lang? Nou, misschien 1000, 2000 jaar, dat weet ik niet. Maar niet in de eerstkomende generatie. Maar die hoop heeft u nog wel. Maar ik, die hoop heb ik wel, want ik geloof dat ergens diep in de mensen... dat communistische ideaal zit. Terugblikkend vindt Bleek het moeilijk te beoordelen... wat de KGB aan zijn spionage heeft gehad. Maar hij weet dat de Sovjet-geheime dienst haar vak verstond. Althans, in zeker opzicht. Ik heb onlangs een boek gelezen dat geschreven is door hoge CIA-officieren. Gezamenlijk met een officier van de KGB. En daarin werd geschreven dat de Sovjet-regering... was het beste ingelicht over wat de andere kant deed. Veel beter dan de Amerikanen en de Engelsen waren. Maar het enige is dat ze vaak... die goede inlichtingen niet wisten te benutten. Omdat ze door hun eigen... hoe zou ik dat zeggen? Bekrompen blik... zelf niet wilden geloven wat daar eigenlijk in stond. Hoewel het waar was, en ze wisten dat het waar was... maar ze konden zich er niet toe brengen... om het te geloven en erop te reageren. En hoewel ze veel beter ingelicht waren dan de andere kant... trokken ze daar niet zoveel profijt van. Doordat ze een veel te bekrompen blik hadden. En omdat ze alleen maar wilden zien wat ze wilden zien. Mm-hmm. En niet wat er in werkelijkheid gebeurde. Is dat dan ideologisch te bekrompen blik? de bekrompen blik en opvattingen waar ze niet van af wilden wijken. En als die inlichtingen niet strookten met hun opvattingen, dan geloofden ze die of wilden die inlichting niet gebruiken. Begrijp u wel? Dat betekent dat een groot deel van het KGB-personeel niet goed, althans op dat punt, niet goed opgeleid is qua kennis van de buitenlandse samenleving. Nee, het was niet zozeer de fout van de KGB. Het was, of het was ook de fout van de KGB, maar het was dit. Dat, zoals ik u zei, zoals we toen laatst erover spraken, dat de Russen hier veel ontzag hebben voor hun baas, voor hun chef. En des te hoger, des te meer ontzag en angst. En als nou de inlichtingendienst inlichtingen gaf die niet strookte met de mening van de baas, dan werden die inlichtingen of niet doorgegeven, of die werden zo veranderd dat ze toch, dat is het toch doorgegeven konden worden, dat ze toch strookte met de mening van de baas. Dus dat die nooit eigenlijk juist ingelicht werd. Begrijp je wel? Omdat ze bang waren dat als ze hem juist ingelicht werden, als ze hem juist inlichten, dan zou hij boos worden, ontevreden zijn, en dan zou hij de laan uitschoppen. Begrijp je? En dat is een heel erg, dat is natuurlijk een van de dingen, een van de redenen waarom dit systeem niet gewerkt heeft. Want dat was door het hele systeem werkte dat op die manier. Niet inlichtingen geven die niet aangenaam waren voor de hoge, voor de baas. Ja. Wat dat betreft was dat een afspiegeling van de hele maatschappij. En dat was een afspiegeling van de hele maatschappij. Van de hele maatschappij. Net zoals, ik zou maar zeggen, statistieken, binnenlandse statistieken, die niet geheim waren, tenminste, niet, die waren misschien geheim voor het publiek, maar die werden ook veranderd ten gunste om beter eruit te zien dan ze in werkelijkheid waren. Een fabriek die zei dat hij het plan vervuld had, toen hij het plan nog niet helemaal niet vervuld was, integendeel. Maar dat werd dan zo doorgegeven, zodat je een heel rooskleurig schilderij kreeg, maar dat niet met de werkelijkheid strookte. En dat was natuurlijk ook een van de redenen, niet alleen. Dat was de werkelijkheid, dat de hogeren die dachten dat het beter was dan het in werkelijkheid was. Dus die wisten niet wat het in werkelijkheid was. Maar ook de bevolking die zag in de krant en op de televisie hoe het zijn moest, maar niet hoe het in werkelijkheid was. En dat verschil, dat ondermijnde natuurlijk hun geloof in de propaganda en in de regering. En dat was ook een van de redenen die tenslotte tot de val van het systeem leidde. Is het allemaal de moeite waard geweest om Ja, ik geloof dat het de moeite waard geweest is. Ik geloof dat het de moeite waard geweest is voor mij uit twee hoofden. In de eerste plaats omdat ik vond, en ik vind het nog steeds, dat het communistische experiment, en ik gebruik het woord experiment speciaal, omdat ik vind dat het was toch altijd een experiment, dat de moeite was om het te proberen. Dat een heel nobel experiment was. En als het geslaagd was, dan zou dat natuurlijk een grote vooruitgang voor de mensheid geweest zijn. Maar voor de redenen die ik u al uitgelegd heb, was het niet mogelijk. En was het een utopie. Maar het was toch wel een nobel experiment. En dat ik daar mijn leven, of tenminste een groot gedeelte van mijn leven aan gewijd heb, daar heb ik helemaal geen spijt van. Ik heb ook geen spijt van het feit dat mijn leven door dit alles toch wel, ik moet zeggen, een interessant leven geweest is. En daar ben ik ook dankbaar voor. En dat ik ook heel veel hele interessante en heel uitzonderlijke mensen heb kunnen ontmoeten en van nabij heb leren kennen. Hele uitzonderlijke mensen. Dat waren de McLean, Philby, dat waren die mensen die mij geholpen hebben bij de vlucht. Dat waren vele andere mensen hier die ik heb leren kennen. Ook mensen zelfs in de gevangenis. Mensen waar ik met veel plezier en aan terugdenk. En vele situaties die toch wel heel uitzonderlijk waren. En dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar als ik natuurlijk heb ik toch ook wel een gevoel van schuld. Gevoel van schuld in de eerste plaats tegenover mijn familie. Tegenover mijn vrouw, mijn kinderen. Hoewel ze me vergeven hebben. Tegenover mijn moeder en mijn zusters. Die toch ook door heel veel moeilijkheden gehad hebben vanwege mijn handelen. En natuurlijk ook tot op zekere hoogte spijt en schuld en overzien van diegene. En dat waren dan mijn collega's in de Engelse dienst. En anderen die mij toch vertrouwden. En wiens vertrouwen ik teleur heb gesteld. Dus dat gevoel van spijt, daar kan ik niet van wegkomen. Maar aan de andere kant, zoals ik zeg, geloof ik dat ik het gedaan heb voor iets dat misschien toch wel in de geschiedenis van de mensheid de moeite waard was. En dat toch, hoewel het veel, veel leed berokkend heeft, toch misschien wel iets was waar de mensheid ook veel van geleerd heeft. En dat misschien in latere eeuwen toch van nut kan zijn gebleken te zijn geweest. Persoonlijk beschouwt Blake zichzelf als een geluksvogel. Hij heeft een Russische vrouw getrouwd, van haar een zoon gekregen en hij heeft zelfs met zijn kinderen uit zijn Britse huwelijk nog een goed contact. Na 20 jaar, nadat ze oud genoeg waren, wilden ze toch hun vader leren kennen. En ik moet zeggen, daar ben ik ook mijn eerste vrouw heel dankbaar voor. Die heeft ook nooit iets gezegd dat die kinderen tegen mij op zou. Om die kinderen tegen mij op te stoken. Helemaal nooit. Dus toen ze dan oud genoeg waren, toen ze in de 20 waren, toen en mijn moeder, die heeft altijd veel gedaan om de kinderen aan mij te herinneren, over mij te spreken, over mij te vertellen, verslag met per slotverrekening, ieder jaar foto's te laten zien. Dus toen ze dan oud genoeg waren, toen waren ze natuurlijk erg in geïnteresseerd om hun vader te leren kennen. En toen zijn ze eerst, de twee van hun, die zijn hier gekomen. En dat was natuurlijk een gokje, want we wisten natuurlijk niet hoe ze daar op mij zou reageren. Want zij waren grootgebracht als gewone Engelse kinderen. En natuurlijk, Rusland en de communisme, dat waren voor hun volkomen vreemde begrippen. Ze waren ook vrij godsdienstig opgegroeid. Maar toen zijn ze hier gekomen en toen hebben we elkaar ontmoet. Ik ben met mijn zoon Misha, zijn we toen naar het Wit-Russische station gekomen waar ze aankwamen. En toen hebben we hier de hele avond gezeten. En heb ik ze... Ja, ik moet even... Toen hebben we hier de hele avond gezeten tot diep in de nacht. En toen heb ik ze alles verteld en alles verklaard. Ja. Toen hebben ze alles goed begrepen. En hoewel ze het natuurlijk niet met me eens waren, hebben we toch toen een hele goede verstandhouding opgebouwd. En het teken daarvan is dat ze ieder jaar weer opnieuw hier naartoe willen komen en me willen zien. En toen zijn ze getrouwd en hebben ze kinderen gekregen. En toen komen ze nog ieder jaar met hun kinderen komen ze naar me toe. Dus dat is toch wel een bewijs dat wij een hele goede verstandhouding hebben weten te scheppen tussen elkaar. En ze hebben mijn zoon, die is al een paar keer naar Engeland geweest. En die hebben ze ook daar ontvangen. En ik zal jullie hier die foto laten zien. Toen is middelste zoon, die is getrouwd. Die met een Ierse getrouwd. En dit is mijn eerste vrouw. En dit is mijn oudste zoon. En dit is dan mijn Russische zoon en zijn vrouw. Dus die waren allemaal samen op die trouwerij in Ierland. Ja, ja. Dus dat is een bewijs dat we allemaal weer, als het ware, is het toch mogelijk geweest wat in het begin heel onwaarschijnlijk zou lijken en waar ik ook helemaal niet op gerekend of verwacht had, is me toch het geluk gegeven om een nieuwe familie te hebben en daarbij de oude familie niet te verliezen. Luister naar het vierde en naar het laatste deel van George Blake, Meesterspion. Het kan natuurlijk zijn dat je de eerdere aflevering gemist hebt of dat je misschien deze nog een keertje wil luisteren. Dat kan op de website van NPO Radio 1 of natuurlijk gewoon in je favoriete podcast app. Dan wil ik nu heel graag even wat muziek voor je draaien. Ik moet zeggen dat ik normaal gesproken af en toe bij de buren zit, bij NPO 3 FM. En een liedje dat ik de afgelopen tijd heel veel heb gedraaid is de nieuwe van All J. Het is een prachtig en intiem liedje, echt perfect voor in de nacht. Ik hoop dat ik jou hier blij mee maak en dat je heel even weg kunt dromen bij het prachtige stemgeluid van de zanger van All J. Hallelujah, I'm listening to a recording of you sleeping next to me. Acapella, I'm listening to you cover Elliot Smith's Angelis. Yes, these times I'll need if you go. Yes, these times I'll need if you go. So get better, my darling, I know you will. Get better, my darling, I know you will get better. I'm drawn to the motorway, the cold whoosh of trucks passing. There's night time under sodium light, the orange spread is so quieting. A younger you and a younger me meeting at the serpentine. I am yours, you are mine. Happy birthday stuff smuggled in a card I made. It rests under your pillow. When out of I see you, you cringe at all the I love yous. The card retired the life of one by a row. At this time I wanted you to know. At this time I wanted you to know. Get better, my darling, I hope you will. Get better, my darling, I hope you will get better. I'll start the day with tiramisu, raise a spoon to frontline workers. And underfunded principle, they risk all to be there for us. A younger you and a younger me meeting at the serpentine. I am yours, you are mine. You are the baker of christen this new era with a smell of freshly baked bread. You're a teller, I'll keep it in the cellar. You're always a fan of that spread. 6 months on, there's a car crash outside the fire brigade. Using the jaws of life, no flush at night. To sound your return, I still pretend. You're only out of sight. From garden bouquet, I threw it at the fire brigade. I was admonished and told to go back inside. From the living room window, I stand and watch the white sheet go over the family car and I close my eyes. I still pretend you're only out of sight in another room. Smiling at your phone, I still pretend you're only out of sight in another room. Smiling at your phone, I still pretend you're only out of sight in another room. Smiling at your phone. NPO Radio 1. 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Papendrecht in Zuid-Holland is gisteravond een man gewond geraakt bij een steekincident in een flat. Daarna sprong hij van de 3e verdieping van de galerij flat om aan zijn aanvaller te ontsnappen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om hem te behandelen. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen van de man niet levensbedreigend. Wat er aan de steekpartij vooraf ging is niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. Op initiatief van Nederland hebben 11 landen op de klimaattop in Glasgow afgesproken dat er vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. In 2050 moeten alle vrachtwagens en bussen die nog wel CO2 uitstoten van de weg verdwenen zijn. De landen gaan nu beleid maken om de afgesproken doelstellingen te halen. Er moet zo snel mogelijk begonnen worden met het toedienen van boostervaccins. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers tegen Nieuwsuur. Volgens Gommers hebben Nederlandse intensive cares niet eerder tijdens een coronapandemie zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken. Dat is de situatie dat er te weinig bedden beschikbaar zijn voor patiënten die een bed nodig hebben. Gommers zegt dat de stijging van patiënten in het ziekenhuis harder gaat dan de RIVM-modellen hadden berekend. In Frankrijk is het coronatoegangsbewijs voor mensen boven de 65 jaar vanaf half december alleen nog geldig als zij een extra coronaprik hebben gekregen. In een speciale televisietoespraak noemde president Macron het stijgende aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames alarmerend. Hij riep iedereen op om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. Het weer. Vannacht kan het in het zuidoosten licht vriezen. In de rest van het land is het minder koud en in het noordwesten kan wat regen vallen. Overdag in het noorden kans op wat motregen. In de rest van het land is het droog en het wordt een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een hele goede nacht. Mijn naam is Joost en ik heb nog 2 bijzondere podcasts uit het rijke Nederlandse podcastlandschap voor je geselecteerd. Zometeen bijvoorbeeld over de mysterieuze dood van een jongen in de veilige omgeving van een zorginstelling. Ja, hoe kan dat is de vraag. Nou, het antwoord daarop hoor je straks. En nu eerst een podcast van RTV Noord, dat is de regionale omroep van Groningen. En die podcast heet De Genezers. Hij gaat over de medische wetenschap. En iedere aflevering is een gesprek met een patiënt of een medische wetenschapper over ontwikkelingen in de zorg. En dit verhaal gaat over prehabilitatie. Ik kan me voorstellen dat je niet helemaal weet wat dat is. Nou, dat is dat als je voor operaties oefeningen doet of een bepaald programma volgt om fitter te worden voor die operatie. Maar ja, veel patiënten willen dat niet. Ze willen het liefst zo snel mogelijk geopereerd worden. En in deze aflevering hoor je meneer Bakema uit Hogezand. Dat is een klein plaatsje in Groningen. En hij vertelt hoe prehabilitatie hem heel veel goeds heeft gedaan. De Genezers is een podcast over ziekte en genezing, over dokters en patiënten, over methodes en ontwikkelingen in de medische wetenschap. Deze aflevering gaat over het verbeteren van de conditie van een patiënt die voor een zware operatie staat. Prehabilitatie heet dat. Chirurg Joost Klaassen weet uit ervaring en uit onderzoek dat door een betere conditie de kans dat er na de operatie complicaties optreden een stuk kleiner is. We gaan je helpen om voor de operatie beter te worden. En dan spreken we natuurlijk wel de verantwoordelijkheid van de patiënt ook aan om zelf daar actief in mee te werken. Maar als mensen dat oppikken, ja, dan zie je dat mensen ook heel, heel erg enthousiast worden. De mensen die aan het trainen zijn en zien dat ze beter worden... En weten dat ze aan het werk zijn om de uitkomst van zorg te verbeteren... Ja, dat is ontzettend mooi om dat mee te maken. Meneer Bakema uit Hoge Zand kon eigenlijk niet eens meer fatsoenlijk de trap oplopen. Zijn huisarts zocht en zocht, maar vond geen oorzaak. Op een vrijdagmiddag heeft ze nog even bloed geprikt om 12 uur. En om 16:50 belde ze op. En ze zegt, meneer Bakema, pak uw tas maar. U wordt alsnog in een ziekenhuis opgenomen. Ze zegt, ik weet nog niet welk ziekenhuis. Ze zegt, ik ben bezig. Maar u heeft zo'n tekort aan bloed. U heeft een HB van 4,1 en dat is veel te weinig. U heeft zeker 2 zakken bloed nodig. Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. De eed van Hippocrates, de belofte gedaan door professor Joost Klaassen, die zich sinds een jaar of 8 intensief bezighoudt met prehabilitatie. Het belang van de conditie van een patiënt die een operatie moet ondergaan is met name in Engeland op de kaart gezet. Ik denk dat Groot-Brittannië wat dat betreft de kroon spant. En daar komt ook eigenlijk het meeste onderzoek vandaan. Anesthesiologen hebben daar een grote rol in, spelen daar een grote rol in. En daar is men zelfs een heel nieuw gebied in de geneeskunde aan het ontdekken. De perioperative medicine. Dus daar gaan ze ongelooflijk veel aandacht aan besteden. Wat doen ze daar precies dan? Nou, dat is zeg maar dat hele gebeuren rondom een operatie. Is men daar aan het herontdekken van wat kan er allemaal rond zo'n operatie gebeuren om de uitkomst zo goed mogelijk te krijgen. Waarbij er ook met name aan de voorkant, dat prehabilitatie is daar al veel meer ingevoerd. En met name ook risicostratificatie. Ze doen daar veel meer aan onderzoek naar bijvoorbeeld fitheid. Anesthesiologen doen daar standaard de cardiopulmonary exercise test voor een grote operatie. Dat is een test waarbij je de fitheid officieel kan meten. En eigenlijk geeft dat een waarde over de aerobe fitheid. En dat wil zeggen het vermogen van de patiënt om zuurstof op te nemen, zuurstof te transporteren en zuurstof te gebruiken in de weefsels. Nou, dat is precies wat je nodig hebt om een operatie in feite goed door te komen. Want je hart moet harder werken, je bloed moet sneller doorstromen en je weefsels moeten goed van zuurstof blijvend voorzien worden. En dat is wat je nodig hebt en vooral wat je nodig hebt als er gecompliceerd beloop optreedt. Ja. Dus je kijkt daar wel eens met lichte jaloezie naar wat er gebeurt daar in Engeland. Ja, in feite hebben we het ook daar een beetje van afgekeken. In 2013 ben ik destijds ook in Liverpool geweest, in het Aintree University Hospital, om te kijken hoe ze daar die CPATS deden. Die cardiopulmonary exercise test, die officiële fitheidstest. Die werden daar standaard gedaan bij alle patiënten die een leveroperatie ondergingen. En als je naar nu de literatuur kijkt, dan zie je dat eigenlijk bij alle grote operaties standaard is. En dat geeft een soort risicostratificatie. Patiënten die en dan kun je dus die anaerobe drempel meten. Of mensen, zeg maar, dat is het punt waarop de spieren beginnen te verzuren. Hè, dat je eigenlijk te weinig zuurstof in je weefsels hebt. Dat moment, dat kun je vastleggen. En als dat onder de 11 is, heb je een hoger risico dat je ook complicaties krijgt. En daar wordt gebruik van gemaakt om te zien van ja, heeft een patiënt wel of niet een hoger risico op complicaties. Toen ben ik naar het ziekenhuis bij Beerta gegaan. Ja, het Ommelander ziekenhuis. Het Ommelander ziekenhuis. En daar werd ik gelijk opgenomen en in die... Dat was plus minus 6:30 dat ik opgenomen werd. En toen kreeg ik eerst 2 zakken bloed en een zakje met ijzer. En toen voelde u zich meteen een stuk beter? En toen voelde ik me gelijk een heel stuk beter. Ja. Dus ik mocht die zaterdagmorgen weer naar huis. En langzamerhand werd het allemaal beter. Ook het vocht in mijn benen werd minder, het vocht achter de longen werd minder. Maar op een gegeven moment, ze wilden toch weten, waar komt dat bloedverlies nou vandaan? Ja. Dus op een gegeven moment kreeg ik een brief na 14 dagen. En ze wilden een coloscopie doen en een gastroscopie. En dat moest ook in het Ommelanders ziekenhuis gebeuren. Dus je werd echt binnenste buiten gekeerd? Op dat eerste moment hebben ze me goed onderzocht. Ja. Ja, ja. En wat vonden ze? Bij de coloscopie vonden ze eigenlijk niets. Niets bijzonder zwaardig voor een man van mijn leeftijd. Maar bij de gastroscopie, daar vonden ze toch wat op de papil van Vater zitten. Dat is wat ik heb begrepen, de uitweg, het kraantje waar de gal en de alvleesklierssappen in de dikke darm komen. En daar zat een papil, zat erop, een papil, een adenoom zat erop. En daarvan kreeg ik 14 dagen later de uitslag daarvan. Het was foute boel. Dat was nog niet echt foute boel. Dat was hooggradig en laaggradige vergroeien. En als het wat langer zou duren, zouden die toch doorgaan met groeien. En toch op een gegeven moment zouden ze kanker ontwikkelen, zei de dokter daar in het ziekenhuis. Dus er moest wel ingegrepen worden? Er moest zeker ingegrepen worden. En daarvoor werd ik doorgestuurd naar het UMCG. Prehabilitatie. Het waar mogelijk voorkomen van complicaties vanwege een zware operatie is volgens professor Klaassen niet minder dan een revolutie in de gezondheidszorg. Wellicht de laatste. Hier kan nog heel veel worden verbeterd. En wat er in Groningen gebeurt, maakt die navolging van Engeland voorzichtig school. Er is landelijk al veel meer aandacht voor preventie en voor een gezondere leefstijl. En we hopen dat dat gewoon ook voor preventie in een ziekenhuis, in een ziekenhuissituatie, dat daar ook meer aandacht voor gaat komen. En dat betekent gewoon steeds vaker je verhaal vertellen. Word je er wel eens moe van? Ja, daar word ik soms wel eens moe van. En soms snap ik ook niet helemaal waarom anderen het niet begrijpen. Maar ik heb ook wel geleerd dat je de ogen van anderen gaan open doordat jij dan het voorbeeld moet geven. En wij geven het voorbeeld door dat we bijvoorbeeld onze polykliniek zo hebben ingericht dat als patiënten bij ons komen, dat ze dan eerst bij de prehab-poly komen, prehabilitatiepoly, waar al die domeinen die ik eigenlijk al genoemd heb, de fitheid, de voeding, de mentale weerbaarheid, dus waar we naar kijken, naar de comorbiditeit, de andere ziektes die een patiënt heeft. Bloedarmoede kan hebben, kan suikerziekte hebben, daar kijken we naar. En zeg maar de het rook- en drinkgedrag. Ja, dat werkt heel goed. En we zien dat anderen daar nu ook enthousiast over worden en aan ons vragen van, hoe zit dat bij jullie? Kunnen we dat misschien niet overnemen? Ja. Dus op die manier hoop ik het te kunnen verspreiden. Ja, je hoopt op een omslag, maar zie je het ook gebeuren? Ja, kijk, het is geen eens een omslag. Het is echt, dit is misschien wel de laatste revolutie die we kunnen hebben als je kijkt naar de uitkomst van zorg. We hebben natuurlijk, afgelopen jaren is er van alles gebeurd. We hebben centralisatie van zorg gehad. Weinig voorkomende operaties met een hoge kans op complicatie. Die zijn gecentraliseerd in bepaalde ziekenhuizen. We hebben de nationale verplichte kwaliteitsregistraties. Wij als chirurgen noteren van elke patiënt belangrijke gegevens over die operatie in een landelijke database, zodat je je spiegelinformatie ook weer terugkrijgt, hoe jij het doet als zorgverlener ten opzichte van de andere ziekenhuizen. Dat heeft er zeker toe geleid dat de resultaten ook beter zijn geworden. En we hebben sneller beter programma's de afgelopen jaren geïntroduceerd, waarbij mensen door een minder diep dal gaan aan de operatie en sneller beter worden. En binnen die ERIS-programma's is bijvoorbeeld de kijkoperatie, of nu zelfs de robotgeassisteerde kijkoperatie, dat is eigenlijk gemeengoed geworden. Dat wil zeggen minder weefselschade bij de patiënt. Daardoor zijn die getallen allemaal veel beter geworden. De uitkomst voor de patiënt is beter geworden. Er is nog maar één kans om nog een verbeterslag te maken, in mijn ogen. Een heel belangrijke kans. En dat is die aan de voorkant die prehabilitatie in te voeren. Ja. Dan zul je zien dat je nog een keer een verbeterslag krijgt. Ik mag altijd graag weten welke artsen ik heb en welke doktoren. Dus ik heb dokter Klaassen opgezocht op internet. En toen heb ik de oratie gelezen van dokter Klaassen. En daar kon ik me heel goed in vinden. Dat gaat erover dat je als patiënt nog niet echt ziek bent op het moment dat je geopereerd werd. Maar dat het ziekenhuis al vaak deed, of dat je ziek werd. Ze stopten je in een bed. Je werd ineens patiënt, terwijl je het nog niet was. Je zou eigenlijk de volgende dag zo naar de operatiekamer kunnen lopen. En dat had ik gelezen in de oratie van dokter professor Klaassen. En ook nog hoe hij het zag na de operatie. En na het consult bij professor Klaassen, die uiteindelijk de goedkeuring gaf voor de operatie, werd uiteindelijk een datum voor de operatie werd vastgesteld. Ja, maar uit die oratie bleek dus dat hij wil het heel anders. Hè? Hij wil dat mensen zoals u oefenen, toch? Ja, dat had ik ook gedaan. En daarom was ik ook zo blij dat al die waardes omhoog gingen. Ja. Ja, dat, ondertussen had professor Klaassen een afspraak geregeld met de geriater. We zijn, hoe ik zo'n grote operatie, of ik die aan kon geestelijk en of ik daardoor kon komen. En toen zijn we beide een uurtje of 2, 3 op de geriatrische afdeling geweest. En daar zijn allerlei gesprekken hebben daar plaatsgevonden met ons samen. Privé met mijzelf, privé met mijn vrouw, waar ik dan niet bij was. En nou, al met al had ik dus de goedkeuring voor de operatie. En op 11 september ben ik geopereerd. Wat is er voor nodig om nog veel meer mensen in de gezondheidszorg, en met name de mensen die beslisbevoegdheid hebben, om die zover te krijgen in hun denken als jij al bent? En zeggen van, tuurlijk moet dit gebeuren. Ja, het is misschien, dat is ook een beetje het lastige. Misschien is het wel te logisch wat we beogen. Maar je moet wel zo zien, er is nu heel veel aandacht voor primaire preventie. Dat was een poosje geleden ook niet. Maar primaire preventie van ziektes, gezond leven, daar is steeds meer aandacht voor. En wij beogen gewoon meer aandacht voor de tertiaire preventie. Voor preventie van gecompliceerd beloop en van de ernst van de complicaties. Dus ook in een ziekenhuis waar mensen komen waarvoor primaire preventie eigenlijk te laat is. Want ze zijn al ziek geworden, ze moeten geopereerd worden. Ja. Voor die mensen is er ook nog heel veel te winnen. En we hopen natuurlijk dat ook die gezondere leefstijl die wij die aangestipt wordt bij ons screeningsproces. Hè, want we vragen natuurlijk van, wat beweegt u? Hoeveel beweegt u? Wat doet u aan sport? Et cetera. En we vragen naar het rookgedrag, naar het drinkgedrag. Vragen naar de voedingsgewoontes. Ja, door daar heel veel aandacht aan te geven. Op een moment dat mensen daar wat vatbaarder voor zijn, want de diagnose kanker is gesteld, ze moeten geopereerd worden. We hopen gewoon dat daarmee voor die mensen het begin ontstaat van een gezondere leefstijl die ze ook na de operatie kunnen aanhouden. Nou, bent u niet meer de jongste? Nee, ik ben op dit moment, vorige week ben ik 75 geworden. Van harte gefeliciteerd. Dank u vriendelijk. Ja. Maar iemand van 75 kan dus ook met een beetje oefenen zijn conditie, zijn algehele welzijn heel erg verbeteren. Ja, dat denk ik wel. Het gaat misschien wat langzamer dan toen je jong was. Maar als ik naga dat ik 3 jaar geleden nog 2 volkstuinen kon onderhouden, die van mezelf en van een vriend die ernstig ziek was. En die kon ik rustig spitten en bijhouden, planten, oogsten voor hem. Dat ging allemaal prima, maar het liep zo hard achteruit dat ik zelfs het laatste paadje niet meer schoon kon krijgen van het vuil en van het gras. Het was heel erg. Ja. En nu Nou, de tuin ligt er weer redelijk bij. Ik ben bij, maar het is maar een klein tuintje hier natuurlijk. Maar vergeleken met mijn volkstuin. Maar nu, ja, ik ben er weer. Ik doe alles. Dat moet een goed gevoel geven. Dat geeft ook een heel goed gevoel. Ik ben daar ook heel blij mee dat die operatie gelukt is. Ja. Er is een pandemie bezig. Er zijn zoveel aandachtsgebieden. En dan moet jij ook nog je vingertje opsteken van... hier, dit is belangrijk. Ja. Ja, het is inderdaad lastig. Want, het is natuurlijk logisch dat er heel veel aandacht gaat naar de pandemie. Maar je moet je voorstellen dat, dat er ook heel veel patiënten... een grote buikoperatie nodig hebben. En ook andere operaties nodig hebben. We zien dat de bevolking ouder wordt. Er is je ziet het aantal 75-plussers, dat neemt enorm toe. En die mensen hebben vaak ook een comorbiditeit, zoals dat heet. Ze hebben andere aandoeningen, suikerziekte, hartfalen. En die mensen die moeten dan een operatie ondergaan. Of het nou een buikoperatie is of aan de knie, bij wijze van spreken. Maar dat zijn mensen met een hoog risico op gecompliceerd beloop. En dat aantal mensen neemt alleen maar toe. En we zullen steeds vaker de vraag krijgen... kan hier nog een operatie of moet hier nog wel een operatie gebeuren? Dus ook al zouden we niks doen, zal er vanzelf de vraag komen... hoe gaan we nou beslissen wie nog een bepaalde operatie aan kan of aan moet kunnen? Ik denk dat wat dat betreft de tijd meezit. Dat er steeds meer druk komt op de zorg ook wat gaan we nu doen? Nou, eigenlijk is dit, wat ik al zei, een soort revolutie. Door het aan de voorkant veel beter naar de patiënt te kijken. En daar waar je risicofactoren kan uitschakelen of kan optimaliseren. Ja, dan heb je enorme winst voor de patiënt te pakken. Maar uiteindelijk wordt de gezondheidszorg daar ook veel goedkoper van. Ja. Ja, het verhaal wat je vertelt is zo voor de hand liggend... dat ik denk, als het niet gebeurt, en het gebeurt niet, en het gebeurt niet... of het gebeurt een heel klein beetje, dan moet je een geduldig mens zijn, of niet? Ja, maar soms kunnen dingen heel snel gaan. We zijn nu natuurlijk ook steeds in gesprek met zorgverzekeraars... en ik denk dat het niet heel lang meer gaat duren... voordat men ook beseft pre-operatieve fysiotherapie eigenlijk tot het basispakket zal moeten horen. De bewijzen, de uitkomst van prehabilitatie blijkt inderdaad voor de patiënt heel positief te zijn. En de volgende stap is altijd van, is het wel kosteneffectief? Wat is de return on investment? Dus men wil weten, wat stop je erin en wat krijg je terug? Kom maar met een business case. Dat is tegenwoordig eigenlijk gemeengoed. Nou, die proberen we ook... Maar je hebt toch een goed business case, als ik het zo hoor? Voor mij als dokter gaat het uiteindelijk natuurlijk om de uitkomst van de patiënt. Ja. Dat zou ik al belangrijk genoeg vinden. Sterker nog, dat is... Je hebt een eed gezworen aan het begin. Dat klopt. Dus dat is het allerbelangrijkste voor mij. Maar daarmee kom je er niet. Mensen willen een business case zien. En ik denk dat we die... kunnen laten zien. En we hebben in onze studie nu ook aangetoond dat het uiteindelijk loont om rehabilitatie in te voeren. Dat je uiteindelijk zelfs geld overhoudt. Ik ben al vrij snel, denk ik, een nacht overgebracht naar medium care. En dat het lichaam hield zich vrij aardig, dus dat ging wel. En na 2 dagen ben ik naar zaal gegaan en... Toen dacht u van, mooi, hier kom ik aardig mee weg. Hier kom ik aardig mee weg. Ja, en moest het herstel beginnen natuurlijk. Hè. Je telt hoeveel nietjes je in je lichaam hebt. En dat waren er 33. Allemachtig. dat is dan ook ineens weer interessant. Je bent interessant, je laat overal. Maar goed, dat is niet het doel waarvoor je daar ligt natuurlijk. Je wil beter worden en genezen. Ja. Maar dan strijdt het lichaam en de geesten gaan een strijd aan. De een zegt, man, je bent ziek, je moet in je bed blijven. En de ander zegt, ja, wacht eens even. Als jij beter wil worden, moet je uit dat bed. Ja, en dat is... En lukt dat ook? Nee, dat lukte me niet. Dat was heel moeilijk. En er kwam wel eens iemand aan mijn bed. Die zei, ik ben de fysiotherapeut. En dan zeg ik, oh ja, dat is heel fijn. Ik zeg, maar ik ben zo moe. Ik ben zo ziek. Hij zegt, ik zie het al. Ik kom een andere keer wel terug. Ik zeg, dat is heel fijn. En dan kon ik weer slapen. Na een dag of twee kwam er weer een andere fysiotherapeut. Ja, ik ben de fysio. Ja, dat is fijn. Wat komt u doen? We gaan wat oefeningen doen. Ik zeg, ik ben zo ziek. Ik heb geen zin. Hij zegt, nou, dan kom ik over een paar dagen terug. Dus ik ben, voor mijn gevoel, had ik wat eerder uit bed gekund. De verpleging, moet ik eerlijk zeggen, die stuurde mij meer uit bed als de fysio. En die zei, kom, meneer Bakema, uit bed, een rondje lopen. Dus, maar achteraf is dus de les die we moeten trekken hieruit, dat we nog strenger moeten zijn voor patiënten zoals u. Je moet ze uit bed schoppen, zo ongeveer. Ja, die fysiotherapeut moet harder wezen. Als ik in bed lig en ik slaap en die fysiotherapeut die komt, dan moet hij mij wakker maken en zeggen, meneer Bakema, wakker worden, u moet uit bed. En slapen doet u daarna. Maar dat, ja, weet je, dat nu zit ik hier als goed geslaagd patiënt te praten natuurlijk. En dan is het makkelijk praten. Maar als je je zo ziek voelt, en ja, dan gaan geest en lichaam gaan tegen elkaar in. Dat werkt niet, ja. Niet echt. Dus maar aan het einde van de van 3 weken, ik heb 3 weken in het ziekenhuis gelegen, ging het allemaal goed. Had alleen aan de wond zat een ontsteking. En die hebben ze dus even weer opnieuw opengemaakt. Gingen de 8 krammen gingen eruit. En dokter Meerdink heeft het opengemaakt. En daarna moest het dus elke dag 2 keer gespoeld worden. En na thuiskomst zijn ze nog een maand met spoelen doorgegaan. En toen was de wond was dicht. Wij kijken eigenlijk met een heel kort, als chirurg natuurlijk heel kortzichtig. Hè? Je kijkt naar de eerste 4 weken na een operatie, wat er complicaties zijn. Maar ja, als je eenmaal complicaties hebt, heb je daar als patiënt echt heel erg lang last van. Kun je ook na een jaar nog last hebben van spierzwakte. En misschien zit je wel in een verpleeghuis, terwijl het anders niet gehoeven had. Ja. Dat zijn die dingen die je dan ziet. Voor meneer Bakema lijkt het ergste achter de rug. Wel heeft hij suikerziekte ontwikkeld en veel last gehad van een slijmbeursontsteking. Maar het voorjaar lonkt. De tuin en het tuinieren gaan voor veel plezier zorgen. De oud-marineman is blij dat hij een paar jaar geleden de overgang van Den Helder naar Groningen heeft gemaakt. Als ik dit allemaal in Den Helder had moeten doen, dan had ik naar Antonie van Leeuwen gemoeten of ik had naar Utrecht gemoeten. Is dat. En dan dat was voor de kinderen ook heel verdrietig geweest. Als ja. Vader zo ver weg zat in het ziekenhuis. Ja, voor mijn vrouw ook, hè, want je moet wel naar Amsterdam rijden, dwars door de files heen. Dus, en nu, je rijdt hier op de A7 en je rijdt zo de ondergrondse garage van het UMCG binnen. Ja. En binnen 20 minuten sta ik aan de balie bij het UMCG. Ja. En hetzelfde geldt ook voor het Ommelander ziekenhuis. Ja. Hebben ze u goed behandeld hier in Groningen? Ja, ziekenhuis. Ja, ze hebben me heel goed behandeld. Ik ben daar zeer tevreden over, ja. Ja. Ja. Hoe ziet u nou de toekomst? Want kijk, dit is iets relatief goed is afgelopen. Behalve dat er nou die vervelende suikerziekte bij is gekomen. Als er geen verdere kwaaltjes bij komen, gaat het prima zo. Ja. Ja. Ik ben blij dat ze me onder controle houden de eerste 5 jaar, want Ik ben er niet bang voor die ziekte. In geen allerlei opzicht. Als het komt, komt het. En als het wegblijft, ben ik erg blij. Ik heb een ander soort angst gehad als mijn vrouw en mijn kinderen, heb ik het gevoel. Ik ben nooit bang geweest. En dus ook nu niet naar de toekomst kijken. Mevrouw Bette zegt, mevrouw, meneer Bakema, over 5 jaar zien we elkaar wel weer. En niks aan de hand. Ik zeg, dan is het goed. Maar dat fit blijven en dat oefenen, dat blijft. Of niet? Ik weet niet hoe het verder gaat verlopen met de fysiotherapie. Want die slijmbeursontsteking zit er in de verte nog wel. Dat blijkt een spier te wezen die een beetje lui is. Dus daar wordt aan gewerkt. Hoe lang ik ermee door kan gaan met de fysio, weet ik niet. Als de tuin, het werkzaamheden in de tuin, de fysio overneemt, dan kan de fysio stoppen. Maar ik wacht op echt lente weer. En dan gaan we fanatiek hier buiten bezig. Deze podcast is gemaakt door Janneke Kruse en Marjolein te Winkel van het UMCG. Techniek Maralda Smit. Mijn naam is Pieter de Hart. Er zijn meer afleveringen van De Genezers. Ja, er zijn inderdaad meer afleveringen van De Genezers. Die vind je op de website van NPO Radio 1, op de website van RTV Noord, of natuurlijk gewoon in je favoriete podcast-app. Was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor line, never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way, but someone better want me like that someday. Amy Winehouse in een 2021 jasje. Dat is wat Joy Crooks is, als je het mij vraagt. Ze komt uit Groot-Brittannië, heeft roots in Bangladesh. En ze heeft echt een prachtig en heel soulvol album gemaakt. En daarop staat deze When You Were Mine. Hoor je bij Focus op NPO Radio 1. Focus. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. Oké, ga even met me mee. Het is woensdagavond, 19 februari 2020, 16 minuten over 8. En Robert uit Wageningen is in de war. Hij schrijft op zijn Facebookpagina: help, bel 112. En een uur later is hij dood. En de grote vraag is natuurlijk, wat is daar gebeurd? Wie was deze jongen? En hoe kan het zijn dat hij overlijdt in een zorginstelling? Een plek waar hij nou juist veilig zou moeten zijn? Antwoorden op die vragen hoor je de komende 25 minuten... in de podcastserie van Omroep Gelderland, De Dood van Robert. Dit is aflevering 1, Een doodgewone jongen. Hij had toen 's morgens een berichtje gestuurd via zijn tablet dan... of ik even langs kan komen, want hij moest peuken hebben. Dus ik reed naar het werk, ik was vroeg klaar. Dus ik reed om, het was een uur of 1, ik naar Wageningen toe. En toen kwam ik bij de Morel waar Robert woonde. En toen zag ik aan de zijkant van het gebouw, dat waren twee kleine raampjes, dat waren ramen, die waren ingegooid. Die waren kapot, het glas lag eruit. Dus ik naar binnen toe, naar Robert toe, die zat op zijn bed. En die was een beetje terneergeslagen. En ik vroeg, Robert, wat is er gebeurd, jongen? Hebben ze de ruit ingegooid? Nee, hij zei, ja, ik zag het niet meer zitten. En ik heb met de speaker heb ik tegen het raam aangegooid. Had van die grote speakers van die bij zijn radio hoorden. En zijn kast lag, om zijn boekenkast had hij, die had hij omver getrokken. De keuken, de kastjes lagen eraf. Hij had eigenlijk een beetje zijn kamer verbouwd. Hij had even een psychotische aanval gehad. En hij zag het niet meer zitten. En ik heb toen de begeleider probeerd te bellen. Maar die had helemaal niks gehoord ook. Dus die gelijk mee naar boven toe. Dus Robert zat rustig te roken op zijn bed. En die begeleider, die is daarbij gaan zitten. En ik ben toen weggegaan. Toen is 's middags, is ze toen om 5 uur... is ze gebeld door pro persona dat er een crisisarts was geweest. En Robert moest een gedwongen opname krijgen. Ja, dat is natuurlijk er nooit meer van gekomen. Dus toen die avond helemaal fout gelopen met Robert. Ja, even kijken. Ik heb net een plattegrond gekregen. We moeten hier weer terug die hoofdweg op. Want hoeveel graven zijn hier nou? 20.000? Ja, 20.000, ja. Dus we hebben een plattegrond. Vak T. Wat een weer, hé. Griezelfilmweer. Van alle dagen hebben wij deze dag uitgekozen om het graf te bezoeken. Het katholieke deel. Even kijken op de kaart. Ik zie hem. Ach, ja. Hier rust onze lieve Robert. We missen je heel erg en zullen altijd van je blijven houden. 7 september 1992 is hij geboren en op 19 februari 2020 is hij gestorven. Keurig graf, rood hart erbij, blikje energy drink, zie je het? Je hoort Ellen Kamphorst op begraafplaats Moskowa in Arnhem. Ik ben Jenda Terpstra. Wij zijn beide journalist bij Omroep Gelderland. Een jaar geleden begonnen wij samen aan een verhaal waarvan we nooit hadden vermoed dat het ons zo lang zou bezighouden. Het verhaal gaat over een verwarde jongeman van 27 jaar oud... die op een februariavond opeens overlijdt. Wat er precies gebeurt die avond? Maanden later, als wij op de begraafplaats lopen, dan weten wij dat nog steeds niet. Wat we wel weten, is dat hij die laatste dag, die dag met dat kapotte raam, erg verward was. Ja, het begon ermee... Man overleden in een zorginstelling. Dat klopt niet. Je hoort niet te sterven in een zorginstelling. Zeker niet op deze leeftijd. En toen zijn we gaan zoeken en kwamen echt alle theorieën voorbij. Het punt blijft gewoon dat hij is overleden op een plek waar hij veilig had moeten zijn. En dat is gewoon, denk ik ook, waarom we ons hier zo in vastgebeten hebben. Dit is De Dood van Robert. Een podcast over een verwarde man en de zoektocht naar waarom hij overlijdt op een plek waar hij veilig had moeten zijn. In een instelling voor begeleid wonen in Wageningen. Hallo. Hallo. Kom maar naar binnen. Ja? Oké. Dit is aflevering 1. Een doodgewone jongen. gauw dicht. We zijn in de Arnhemse wijk De Laarbest. In het rijtjeshuis waar Robert is opgegroeid. Ellen en ik zijn hier al vaker geweest. In het huis van Roberts ouders en zijn broertje Tommy. Aan de muur hangt een foto van een Filipijns bountystrand. Azuurblauwe zee, palmbomen. Houten waaihangpoppen staan in de kast. Te midden van warme kleuren hangt daar een canvasfoto. Van Robert. Roberts moeder is klein van stuk, heeft zwart stijl haar en komt uit de Filipijnen. Haar Nederlands is soms lastig verstaanbaar. Ja, dat mooi. Ja, ja. En die? Cecilia laat me vandaag foto's zien van Roberts kindertijd. Juli 92. Ja, ja. En de foto's van een hele dikke buik. Ja, ja. Is zo'n blauw kaartje. Oh ja, ja, ja. Hij is echt helemaal recht. Ik vind echt heel sterk. Ja, zie? Ja, heel sterk. Hij draaide zichzelf al om na 3 dagen. Ja, ja, ja. Ja, zie, 3 dagen. Hè? Misschien net zo sterk als zijn vader Richard, die Cecilia ontmoette op een bruiloft in haar thuisland. Mooi. Ja, en die? Was het in Nederland? Ja. Ja, ja. Ja. De eerste kerst? De eerste kerst, ja. Cecilia is een trotse moeder. Ondanks de verdrietige reden dat wij op de koffie komen. Terwijl ik met Cecilia naar de kinderfoto's kijk, gaat Ellen met vader Richard en de hondjes een blokje om. Oh, kijk, daar lopen van die jochies. Als je nou van die jochies ziet, zie je dan Robert ook nog wel eens lopen als klein jochie? Dat je denkt, oh ja, die deed ook altijd. Die zat ook ja, altijd als je op... soms het type die dan een beetje het type van Robert, zeg maar, met donker haar. En dan denk je toch wel aan, ja, zoals Robert, liep die vroeger ook. Richard is een grote, sterke Arnhemmer. Met een vriendelijk gezicht. Grijs haar, grijze baard. Maar met donkere kringen onder zijn ogen. Hier was de kleuterklas, zeg maar. Ja, hij deed hartstikke goed. Hij vond het leuk om school te zitten. Waar speelde hij graag mee? Ja, wat doen jongens van die leeftijd, hè? Klimmen en... Bals, met voetballen vond hij ook altijd leuk. Hij heeft ook altijd onder voetballen gezeten, Robert. Maar hij had altijd heel veel vriendjes. Eigenlijk iedereen vond Robert aardig ook altijd. En hij was heel sociaal, heel makkelijk in de omgang. Dus er stonden ook altijd heel vaak jongens aan de deur. Die kwamen hem ophalen. Dan gingen ze hier in de buurt, wat hier naast de school, bij de sporthal. Daar hebben ze later een skatebaan gemaakt. En daar hingen ze dan ook een beetje rond. Als zijn vader aan het werk is en zijn moeder thuis met Tommy... is Robert altijd met zijn 2 beste vrienden. Dat waren zijn beste vrienden. Ze noemen ze ook de 3 musketiers iedereen. Want daar ging hij altijd mee om. Dat waren Tim en Mark. Tim en Mark. Even later staat een van die 3 musketiers tegen de skatebaan aangeleund. Hallo. Hij wacht op mij. Hoi, ik ben Jenda. Hoi, ik ben Tim Evers. Hoi, ik kan je geen hand geven. Nee. Tim is een lange, brede jongen met een staartje. En hij wil me de wijk wel even laten zien. Ja. Zullen we... Ja, eigenlijk moet je mij rondleiden, want ik ben hier niet bekend. En jij wel? Ja, ja, wel een beetje inderdaad. Ik wilde vragen, wil je me naar plekken leiden waar jullie, de 3 musketiers, heb ik me laten vertellen? Ja, ja. Ja, ik vind het prima. Ja, ik weet niet hoeveel tijd je hebt. Het is nogal een route, ja? Het is nogal een route. Ik had hier iets kunnen vermoeden. Tim en ik lopen meer dan 2 uur. We lopen langs fietspaden, langs het spoor, onder het spoor door tunneltjes. Even kijk, we moeten hier oversteken, dan komen we bij de leuke plekken. Mijn neus loopt en het is ijzig koud. Heel veel mensen noemen ons 3 musketiers. We zijn Robert, Mark en ik. Robert was altijd de gast die altijd alles als eerst ging, altijd alles ging proberen. Weet je, degene die inderdaad als we iets engs zouden gaan doen... want hij was altijd degene die voorop ging en het dan gewoon deed. Maar Mark is een hele rustige, weldoordachte gast. En ik zelf, ja, ik was meer bezig met tekenen en knutselen en dat soort dingen. Dus ik was een beetje het nerdje, laat maar zeggen. Aan de rechterkant, als we de weg blijven volgen... en zo meteen het viaductje doorsteken, dan komen we bij Schuitgraaf. Schuitgraaf. Een wijk in Arnhem die wordt gebouwd... wanneer de 3 musketiers hun eerste ontdekkingstochten maken. de eerste bewoner, zou je kunnen zeggen, dat waren wij. En ik kan, denk ik, enerzijds trots en anderzijds met enigszins plaatsvervangende schaamte zeggen dat we alle woningen hier wel een keer van binnen hebben bekeken. Hey Tim. Ja. Dus waar staan we? Dit is station Arnhem-Zuid. Ja. En op dit station hebben jullie veel gespeeld? Ja, ja, ja. Heel veel kattenkwaad uitgehaald vooral, ja. Ja. Ja, dan klommen we boven, zeg maar, over de hek heen. Als er hekken stonden, dan hadden ze wat te verbergen. Dus dat was altijd wel heel interessant om even te kijken. Dus dat deden we dan. En dan vonden we inderdaad apparaten met de sleuteltjes er nog in. En liftjes, hijskraantjes, heftruckjes. Dat soort dingetjes, ja. Ja. En dan klommen jullie in en dan... En dan gingen we een stukje rijden. Ja, gingen we een stukje rijden. Ja. En dan gingen we even proberen een gat te graven. Nou, dat werkte voor geen meter. Of dat apparaat begon ineens te bokken. Ja, dan hadden we paniek natuurlijk. Zo, oh shit, herrie. En wisten jullie ouders waar jullie waren? Nee. Onze ouders hadden ons echt op het hart gedrukt van... joh, niet naartoe gaan. Ja, dat deden we. Ja, dat is... Nee, natuurlijk niet, nee. Maar dat deden we wel. Yep. Ook als de musketeers ouder worden, zoeken ze de grenzen graag op. We waren allemaal nieuwsgierig. Hè? We wilden allemaal wat proberen. Als je het zou vragen en we zouden zeggen, we zijn 16, geloofde je het? Weet je wel? Dus we gingen wel eens biertjes kopen. Nou, dat deden we dan. Dan dronken we er 3 of zo en dan waren we hartstikke van de kaart natuurlijk. Je weet hoe dat is. In het begin is het allemaal nieuw en spannend. Maar dit is ook waar het misgaat. Ja, sigaretjes gekocht. En gingen we sigaretjes roken stiekem. En zo ook met wiet eigenlijk. Nou... Wij hebben er allemaal gezond mee geëxperimenteerd. Net als iedere jonge Nederlander, ben ik van overtuigd. Maar Robert gaat verder en verder. Hij haalde er wel heel veel uit. Snap je? Wij allemaal wel, hoor, op een gegeven moment. We hadden allemaal zoiets van, oh, lekker, leuk, gezellig. Maar er was voor Mark en mij uiteindelijk een punt gekomen... dat we dachten van, nou, dit is leuk, maar dit is het niet. Dit is af en toe eens een keer gezellig. Weet je, bij uitgaan of wat dan ook, dan doen we dat. Robert was dat op een gegeven moment een beetje anders. Die wilde het iets vaker. Totdat we hem gewoon betrapten op leugens. Je bent onder invloed, hè? En zo eerlijk als dat hij was. Ja, dat klopt. Ja, dat is ook wel zo. Maar hè, ik zal het niet meer doen. Maar dat gebeurde steeds vaker. En was er steeds vaker oneerlijk over ook. Dat hij zei, nee, is niet zo. Maar ja, dat ze doppen bijna rood oplichten, weet je, als er stoplicht. Dus dat is van, ja, jongen... Je bent niet eerlijk tegen me. En dat is een beetje het moment geweest dat we zoiets hadden van... ja, hier kunnen wij niet meer goed mee om. Hoe oud waren jullie toen? Ik denk dat we de knoop eigenlijk wel een beetje doorgehakt hebben rond onze 16e. Terwijl Jenda verder wandelt met Tim... vertelt Richard mij over de breuk van de 3 musketiers. En dat doet op een gegeven moment Robert die kwam met andere jongens ook hier aanraken. Die ook wel eens liepen te blowen. En daar wou Tim ook niks mee te maken hebben. En toen is dat toch een beetje verwaterd tussen hun eigenlijk. En dat vond Robert best wel erg. Want hij miste Tim heel erg. Maar Tim wou dan eigenlijk met die... Dat waren weer andere knapen. Hè. Daar wou Tim eigenlijk ook niks mee. Die had daar niks mee met die jongens. En Robert wou dat eigenlijk ook niet. Maar die liet zich dan toch weer overhalen. Als ze dan opkwamen halen, ging die toch maar weer mee met die knapen. Want die stonden toen, ja, waar we net waren, daar bij die sporthal. En dat zijn die hangplekken. En daar gebeuren zulke dingen dan. En dan lopen ze een keer te blowen. En zo is hij daar ook mee in aanraking gekomen, eigenlijk, Robert. En wisten jullie dat? Ja, in het begin hebben we dat nooit geweten. Want ze zeggen wel dat cannabis gebruik, dat kan een psychose triggeren. Dat dat daardoor misschien getriggerd is. Kijk, als hij nooit had gebruikt, had hij het misschien ook wel gekregen. Maar misschien op latere leeftijd. Maar dat weet je dus nooit. Maar ze zeggen dat het kan daardoor getriggerd zijn, die psychose. Dat het wel onderliggend aanwezig is geweest, zeg maar. Toen werd hij op een gegeven moment wat onzeker. Dacht hij dat mensen ook naar hem keken. Maar wij dachten in eerste instantie de puberteit. Want we hadden ook geen flauw idee verder. Broertje Tommy zit te studeren in het topje van het huis op de zolderkamer. Het is nog een hele klus om coronaproef opnames te maken. Om afstand te houden hebben we 2 microfoons bij ons met 2 lange snoeren daaraan, zodat we ver uit elkaar kunnen zitten. Nou, mijn naam is Tommy. Ik studeer accountancy op de HAN, hier in Arnhem. En het gaat nu wat lastiger, begreep ik? Ja, met de corona. Ja. Ik zit ook in mijn tweede jaar weer voor de tweede keer. Door alles wat er is gebeurd ook, dus. Maar het is anders, ja. Tommy is 4 jaar jonger dan Robert. En bij alles kijkt hij naar zijn grote broer. Ja, we hebben altijd, ja, ik kan hem altijd nalopen doen met alles. Dat was mijn grote broer, dus ik wou met alles meedoen. We speelden vooral heel veel games. Voetballen. Als we buiten waren, zat ik hem altijd op te zoeken. Want ik had dan mijn eigen vriend, die woonde verderop. En mijn broer was dan bijvoorbeeld ergens aan het voetballen buiten. Daarachter heb je zo'n voetbalveldje. Dan zei ik, kom, we gaan er ook naartoe. En dan was hij daar en dan gingen we er ook een beetje rondhangen. Nou, soms vond hij het ook niet leuk dat zijn kleine broertje dan kwam kijken. Dus dan zat hij zo van, ga maar ergens anders voetballen of zo. Maar ik vond het altijd wel leuk om te doen. Maar we gingen wel altijd naar de kamer van mijn ouders. En dan klommen we daar gewoon op bed. Ik ging altijd mee, want hij ging er naartoe. Dan ging ik ook. En dat deed hij vroeger heel veel. Dan maakte hij je ze wakker. Ja, ook. En dan gingen we worstelen of zo. Ja, gewoon dingen die broertjes doen. 2 kleine jongetjes, stoeiend op het bed. Dan is er nog niks aan de hand. Maar ook Tommy merkt dat er iets verandert aan zijn broer. Ja, toen dat gebeurde had ik het zelf nog niet echt in de gaten. Pas nadat hij uit huis ging. Maar ik denk dat het ongeveer rond zijn 15e, 16e was. En toen was ik 11, 12. En dat hij dan bijvoorbeeld ook uit huis ging. Ik dacht, oké, dat hoort erbij. Ja, weet ik niet. Ik ben een kind. Ja, mij werd eerst uitgelegd wat hij had. Dus psychose en schizofrenie werd verteld. Ja, en hij zat daar dus op zijn kamer. En toen werd ik in een kamertje geroepen bij mijn ouders. En toen zat ze mij dat te vertellen. En toen dacht ik van, oh, hij zit hier niet omdat hij gaat studeren bijvoorbeeld. Hij zit hier omdat hij ziek is. Ik had dat eigenlijk nooit in de gaten gehad. Want mijn ouders, ja, dat hoor ik allemaal achteraf natuurlijk. Die vertelden dat hij dan bijvoorbeeld achterdochtig werd. En dachten dat mensen naar hem zaten te kijken. En weet ik veel wat. Maar ik had dat nooit echt in de gaten gehad. Na de tijd daarna, ik ging toen naar de middelbare school. Dus ja, mijn eerste jaar middelbare school was anders voor mij natuurlijk. Anders dan de basisschool. Dus ja, ik was meer met dat bezig. En mijn ouders waren heel veel met hem bezig daar. Want die zaten alles te regelen en wat dan ook. En ik ging af en toe wel mee naar waar die was. Waar die zat. Maar zoveel zag ik hem niet meer. Natuurlijk kwam hij wel thuis in het weekend. Ja, dan gingen we gewoon weer gamen. Dus dat was niks veranderd. Ja, nee, ik vond mijn eigen vriendengroepje en mijn eigen dingen om te doen. En wat met mijn broer in de hand was. Ja. Ik wist het natuurlijk wel, maar ik hield me er niet mee bezig. Dat waren mijn ouders altijd aan het doen. En mijn ouders waren dan nog steeds met hem bezig. Dus ja, niet dat ze mij negeerden of zo. Ze zaten natuurlijk ook al met mij bezig, maar... En dan heb ik het niet zo laten lijken van, oh ja, ik heb mezelf opgevoed. Of ik heb helemaal geen ouders gehad in die tijd. Nee, dat is ook niet zo. Het zijn goede ouders van mij geweest. Nog steeds. Maar ze zijn natuurlijk heel druk geweest met Robert gewoon. En dat snap ik wel. En misschien heb ik het al gehad dat ik een beetje jaloers was. Maar ik heb niet het idee dat ik ze de schuld van geef. Want ik begreep het al. Ik begreep dat ze met hem bezig waren. Als je de zoldertrap afloopt, kom je uit bij de kamer van Robert. Hier sliep je broer. Ja. Zijn zonnebril ligt hij nog. En hij had zo'n dogtag had hij. Weet je wel, die doe je zo om je nek. Het zijn de jassen die hij heeft gedragen. En die heb ik ook gedragen daarna. Ik had ook heel veel kleren van hem daarna gedragen. Jij kreeg zijn afdankertjes. Ja, ja. Vaak waren ze ook een beetje te groot. Want hij was veel langer dan mij. Toen hij 15 was, was hij al langer dan mijn pa. En toen was ik kleiner. Hij was heel lang. En ik zie een t-shirt hangen met Robert erop. Ja, dat was van zijn voetbalteam. Hij hield heel erg van voetbal. Ja, we hebben altijd samen gevoetbald. En dat hadden we allebei gedaan bij een vereniging, Aldenia. En hij ging daar voetballen, dus ik ging daar ook voetballen. Ik heb dat 9 jaar aangehouden. En hij ook heel lang. Robert komt in de zorg terecht. De laatste 10 jaar van zijn leven woont hij in verschillende instellingen. Soms gaat het goed met hem. Volgt hij een studie of gaat hij naar de dagbesteding? En hij komt in de weekenden thuis. Maar de laatste maanden wordt hij psychotischer. Hij gebruikt steeds meer softdrugs om zijn hoofd rustig te maken. En hij verkoopt al zijn spullen om die softdrugs te betalen. Nou ja, een beetje rond december. En mijn moeder die ging naar de Filipijnen. Want mijn opa, de vader van mijn moeder, die was ziek. En ja, ze dacht, als hij doodgaat, ze wilt hem nog wel zien. Dus mijn moeder ging daar naartoe voor een lange tijd. Ze kwam op kerst kwam ze terug. Maar dus voor die tijd nog, een paar weken daarvoor, toen begon het een beetje. En had hij, want mijn broer mocht geen geld hebben. Dus om het allemaal drugs te kopen, komen, had hij de spullen verkocht. En ja, bijvoorbeeld zijn belangrijke dingen, bijvoorbeeld een computer of een telefoon. Die, ja, de telefoon ging nog wel sneller weg, maar de computer deed hij normaal niet weg. Maar ja, die was dus weg. En die had hij verkocht. En op een gegeven moment had hij steeds meer dingen verkocht, had hij helemaal niks meer. En toen merkte hij echt wel dat die drang voor de drugs was steeds erger. En er werd maar ook niks aan gedaan. Ook Roberts ouders zien dat. Ja, we zagen natuurlijk een hoop dingen wat niet goed ging met Robert. Dat hij, ik noem wel kleine dingen, zoals een dagbesteding. En dat die jong op een gegeven moment niks meer te doen had. En dat hij niet goed at en niet voor zichzelf zorgde. En die geeft dingen aan bij de begeleiding. Maar er werd weinig mee gedaan. Volgens Roberts familie wordt er te weinig gedaan door de zorginstelling waar Robert op dat moment zit. Hij woont sinds een jaar in Wageningen. Midden in een woonwijk bij het RIBW. Een regionale instelling voor beschermende woonvormen. Je wil ook niet als ouders maar blijven zeuren en alles. Ja, je bent natuurlijk blij dat er voor hem gezorgd wordt, dat hij opgenomen is. Het werd steeds meer en Robert had steeds minder. Het ging steeds slechter met hem. Dus op een gegeven moment ga je wel steeds meer dingen aangeven, toch? 2 maanden voor zijn dood weten zijn ouders het zeker. Jullie moeten nou wat doen, want het gaat allemaal niet goed. Robert zit niet meer op zijn plek bij de RIBW in Wageningen. Hij kan daar niet de zorg krijgen die hij nodig heeft. En dat geven ze, naar eigen zeggen, dan ook keer op keer aan bij de instelling. Ik heb staan huilen bij meisjes daar die net in de 20 zijn, begeleiders. Het gaat niet goed met Robert. Niemand die daar actie eigenlijk ondernam. Uiteraard hebben wij de instelling gevraagd om hierop te reageren. Maar ondanks aandringen wilden ze dat niet. Op het laatst heeft Robert niks meer. Geen dagbesteding, geen vrienden. Geen laptop om muziek op te maken, geen telefoon, alleen nog een tablet met een barst erin. Het is die tablet waardoor zijn ouders weten dat het echt misgaat op die koude februariavond in Wageningen. Ja, hoe heet dat programma? Via Discord is dat, zo'n chatprogramma. Dan had jullie mij een berichtje of ik even langs kan komen, want hij moest peuken hebben. Hij had peuken nodig. Het is de middag van het kapotte raam. De dag dat Robert heel erg in de war is. Ook de crisisdienst beslist die dag dat hij moet worden opgenomen. En toen hebben ze besloten om het de volgende dag te doen. Dan zouden begeleider de volgende dag Robert om 10:30 ochtends naar Pro Persona brengen. Dat zit in het ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede. En wij hadden natuurlijk in eerste instantie, waarom nou weer wachten? Hè? Gaat dat vannacht wel goed dan? Maar ja, wij waren zo opgelucht dat Robert eindelijk opgenomen zou worden. Ja. Dat is natuurlijk, daar is er nooit meer van gekomen. Dus toen die avond helemaal fout gelopen met Robert. Volgende week, aflevering 2. Daarin nemen we je mee naar de Morel, waar Robert zijn laatste dag doorbrengt. En beginnen wij aan onze zoektocht. We vinden de eerste puzzelstukjes van wat er die avond misging. Mijn zus belde mij. Die had op Facebook gezien dat Robert had kreten geplaatst van kom naar de Morel. Ze willen me vermoorden. Bel de politie. Bel 112. Dus ik ging bellen, maar ik kreeg alleen maar voicemail. En ik had 1 nummer van een bewoner, medebewoner van Robert. En toen zei hij van ja, komt u maar snel, want er staan allemaal, het is helemaal mis hier. Er staan allemaal politieauto's, ambulances. En toen hebben ze die man geroepen en die kwam toen naar buiten. En die zei toen, ik heb slecht bericht, uw zoon is overleden. Ja. Het leven is hem gewoon afgenomen. Ja, je hoorde een aflevering van de dood van, ja, ik ben dus de hele aflevering al aan het erachter komen of nou Robert of Robert is, maar ik denk dat het Robert is. Mocht je nou willen weten hoe dit onderzoek verder gaat, dat kan als je de website van Omroep Gelderland checkt of van NPO Radio 1 of natuurlijk je favoriete podcast-app. Het is even voor vieren en zometeen is het gaan met mij. Goeienacht. Goeienacht. Ja, we gaan het hebben over Travis Scott. Ik denk dat je het allemaal wel mee hebt gekregen. Het concert natuurlijk van afgelopen weekend. Ja. En de stelling is eigenlijk, artiesten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het publiek. Dat is de stelling. 0800-1121 of appen dus via de NPO Radio 1 app. Dat zometeen na 4 uur. En ook het nieuws komt eraan zo dadelijk. NPO Radio 1. 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Vanaf 2040 moeten alle nieuwe vrachtwagens en bussen geen CO2 meer uitstoten. Dat hebben 11 landen afgesproken op de klimaattop in Glasgow, op initiatief van Nederland. Onderdeel van dat plan is dat in 2030 30% van alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. En in 2050 moeten de voertuigen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. De landen gaan nu beleid maken om die afgesproken doelstellingen te halen. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. NASA heeft de ambitie om weer mensen op de maan te zetten met zeker een jaar uitgesteld. De Amerikaanse ruimteorganisatie verwacht op zijn vroegst vanaf 2025 maanlandingen uit te voeren. Oud-president Trump had eerder 2024 als deadline gesteld. De belangrijkste reden voor de vertraging is het juridische gesteggel over de nog te bouwen maanlander. Zowel SpaceX van Elon Musk als Blue Origin van Jeff Bezos willen die bouwen. De miljardenorder van NASA ging naar SpaceX, maar daarop stapte Bezos naar de rechter. In Papendrecht in Zuid-Holland is gisteravond een man gewond geraakt bij een steekincident in een flat. Daarna sprong hij van de derde verdieping van de galerij flats om aan zijn aanvaller te ontsnappen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om hem te behandelen. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen van een man niet levensbedreigend. Wat er aan de steekpartij vooraf ging is niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. Op een veiling in de VS heeft een originele Apple 1-computer uit 1976 $400.000 dollar opgeleverd. De computer is hoogstpersoonlijk in elkaar gezet door Apple-oprichter Steve Jobs en Steve Wozniak. Apple 1-computers zijn zeer zeldzaam, er zijn er maar 200 van gemaakt. Van het geveilde type zijn er maar 6. Het weer: in het zuidoosten kan het licht vriezen, in de rest van het land is het minder koud. Overdag in het noorden kans op wat motregen, in de rest van het land droog en een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 10 november en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws. Zometeen gaan we het hebben over concerten en festivals. Is de artiest verantwoordelijk voor de gezondheid van het publiek? Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Het is de dag van de mantelzorg. We staan vandaag dus stil bij de hulp die mensen geven aan iemand in hun directe sociale omgeving. En de Europese Commissie trekt 100 miljoen euro extra uit om ontwikkelingslanden te helpen zich aan te passen aan de huidige klimaat. Dit is het hoogste bedrag dat werd toegezegd voor dit doel. En goed nieuws voor fans van de serie Squid Game. Er komt officieel een tweede seizoen van de Netflix-hit. Dat heeft de regisseur dinsdag bevestigd in een interview. En zometeen gaan we het hebben over anonimiteit op social media. Vind jij dat mensen anoniem mogen zijn op social media? Of moet dat verboden worden? Maar nu eerst concerten en festivals. Is de artiest verantwoordelijk voor de gezondheid van zijn of haar publiek? Afgelopen weekend zijn tijdens een optreden van de Amerikaanse rapper Travis Scott 8 bezoekers om het leven gekomen. De slachtoffers kwamen om toen een groot deel van het publiek naar voren stormde om bij het podium te komen. Samuel Pena van de brandweer Houston legt uit wat er precies gebeurde. the crowd began to compress towards the front of the stage. Okay, and that caused some panic, and it started causing some injuries. People began to fall out, become unconscious, and it created additional panic. Ja, mensen vielen flauw, werden bewusteloos en er ontstond paniek. De politie onderzoekt nog steeds hoe het zover heeft kunnen komen dat er bezoekers zijn overleden. Ook wordt er gekeken naar de rol van de rapper tijdens het optreden. Daar hitst de rapper het publiek op door te vragen of ze woedend wilden zijn en of ze de grond wilden laten schudden. Travis Scott is lang niet de enige artiest die zijn publiek tot bewegen aanzet. In 1994 trad de band Rage Against the Machine op tijdens Pinkpop. De band was fel tegen elke vorm van autoriteit en dat staken ze niet onder stoelen of banken. Tijdens het optreden kregen ze het voor elkaar om het publiek een kleine aardbeving te veroorzaken. 1 op 1 op de schaal van Richter, om precies te zijn. Hier een kleine sfeerimpressie van het optreden. They use force to make you do what the deciders have decided you must do.